कि वमा असाबक में मुसीबतन इल्ला बीमा कसबत ऐदी को, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने ही हाथों का किया धरा होता है। तो सब ऑनलाइन साथियों से जिस वक्त भी आवाज़ ख़राब हो तो हमें उस वक्त एक तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, दूसरा उस वक्त हमें अपना मुहासबा करना है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जब आवाज़ आ रही होती है तो मैं उस वक्त नहीं सुन रही होती, शायद उस वक्त मैं कुछ और देख रही हूँ, साथ ईमेल चेक कर रही हूँ या साथ ही अपना सेलफोन ले लेती हूँ। तो हम सब ऑनलाइन साथी भी अगर इस चीज़ पे बात कर लें कि अगर हम सारे अपने सेलफोन्स बंद कर दें, हर डिस्ट्रैक्शन को दूर करें और अल्लाह ताला से चुपके से एक खुद कलामी कर लीजिए कि अल्लाह मैं अब कभी भी बीच में इधर उधर कोई और चीज़ ना सुनूंगी ना देखूंगी, आप प्लीज़ मेरे इस जुर्म की वजह से दूसरों की आवाज़ ब्रेक ना करवाएं। बात समझते हैं, बात सफा हमारा अपना कोई एक ज़ाती अमल होता है जो दूसरों के साथ हमारे मामले को बिगाड़ देता है। तो आइए अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से पांचवें पारे का आगाज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पारा है। आज के इस पारे का बुनियादी थीम अदल है। किसी सोसाइटी में अदल कैसे कायम होगा? जब वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को राइज किया जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ड्यू हक देना, ये हकीकत में किसी भी मुआशरे के अंदर अमन है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सा आसान कर लीजिए कि आज अगर दुनिया में कुछ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और कुछ लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, कुछ बड़ी ताकतों के नाम पर लोगों के मुकद्दर के भी फैसले करने वाले बने और कुछ थर्ड वर्ल्ड के नाम पर बिल्कुल मजलूम हो गए कि उनके अपने एसेट्स भी उनके नहीं, तो इसकी वजह यह है कि आज इंसानियत को हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर रखा हुआ है। इस सूरत जिन्हें सूरत निसा जो कि इस बारे की बुनियादी सूरत है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आपकी इताअत का बहुत तज़किरा है और इतनी खूबसूरत आयत हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जिनको पढ़ने के बाद हकीकत में हमें दिल की गहराई से शुक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने ऐसे प्यारे नबी की उम्मत में से बनाया जिसने इंसानियत को ऐसे खूबसूरत कवानीन अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से दिलवाए या जिसके जरिए अल्लाह ताला ने इंसानियत को ऐसे कवानीन दिए कि जिस पे अमल करने के बाद सोसाइटीज़ पुरअमन बनती हैं, हक वाले को हक मन मिलता है और इसकी बुनियादी अलामत जो कह लीजिए कि इसकी अमली मिसालें दौरे सहाबा में मौजूद हैं। दौरे नबवी में तो जंगों का दौर था, तो बस लोगों को समझ नहीं आती कि अदल का दौर था कि नहीं, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को अगर आप सामने रखें तो आपको इस सूरत में अंदर जो अहकाम दिए गए वो सब की रोशनी में आज भी इंसानियत के मुकद्दर का एक ही फैसला है कि इस पूरी दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जिंदगी में रखा जाए। दूसरा अदल का एक बुनियादी पहलू जो हम इस बारे में पढ़ेंगे वो घरेलू अदल है, यानी जहाँ एक तरफ इस पारे के अंदर इंसानियत के अंदर अदल है तो दूसरी तरफ इस पारे के अंदर साथ साथ घर के अदल की बात है, जिसको आप कह लीजिए कि ह्यूमन राइट्स या शौहर और बीवी के हकूक। इसके लिए शादी का एक इदारा है, आप आके करिएगा इसे ना, शादी का एक इदारा है और शादी यानी जिसको आज के दौर में आप कह लीजिए कि खानदानी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है कि जब किसी सोसाइटी में वो बिखर जाता है तो उसके नतीजे में वो पूरी की पूरी सोसाइटी बिखर जाती है। इसकी मिसाल अगर अमली तौर पे देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगी कि आज वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जिसके शहर में मुब्तला होकर बस दफ़ा लोग अपने मुल्कों में अपने घर अपने बार सब कुछ बेच के आ जाते हैं, उनको यहाँ आके एहसास होता है कि नहीं, यहाँ का तो फैमिली सिस्टम ब्रोकन है, बगैर शादी के बच्चों की कसरत है और ऐसी औरतें जिनके पास चार चार किस्म के बच्चे जमा हुए हैं लेकिन उनके समर्थ कोई भी नहीं है जो उनकी हिफाजत करे, तो पता क्या चलता है कि दुनिया को असलहे का तोहफा देने वाले, दुनिया को साइंस और रिसर्च और बड़े बड़े चांद पे कमंदे डालने वाले लोग जो वाकई बहुत तरक्की करते हैं लेकिन वो आज अपने फैमिली सिस्टम के आगे मजबूर है। आज आप देख लीजिए कि लोनली चाइल्ड का नाम कैसे है, सिंगल पेरेंटिंग का नाम किस तरह है और बच्चा बगैर शादी के और लिविंग टुगेदर, ये इन सोसाइटीज़ के तोहफे हैं क्योंकि इन सोसाइटीज़ में खानदान का निज़ाम बिखरा हुआ है और मैंने ये बात पहले कई दफा कही, शऊर के साथ आज फिर कहूंगी कि वो सोसाइटीज जिनको आज दूसरे लोग असलहे के साथ नहीं खत्म कर सकेंगे, लेकिन वो सोसाइटीज खुद ब खुद अपने निज़ाम हयात की वजह से तबाह हो रही हैं। आज आप इंशाल्लाह कुछ फिगर्स आपको बीच में बताएंगे और आगे जाके सूरत नूर पे कुछ और ज्यादा बातें होंगी कि आज ये सोसाइटीज अंदर से बिल्कुल दीमक लगी हुई हैं, कि जहाँ बूढ़े माँ बाप जो हैं वो अकेले रास्ता देख रहे हैं ओल्ड होम्स में, और जहाँ मासूम बच्चे अपनी माओ की गोदों से निकाल कर पैदाइश के छठे सातवें ही दिन दूसरों की गोदों में दे दिए जाते हैं क्योंकि माओ को कमाना है। तो आप कह लीजिए कि अगर फैमिली को अगर आप एक बुनियादी इकाई पहली ईंट कह लें किसी भी सोसाइटी के अमन की, तो ये गलत नहीं होगा। इस्लाम ने इस सूरत में हम खास तौर पर पहले ही बिल्कुल रुकू में निकाह की वो पाँच बुनियादी शराइत देखेंगे। आयतें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर सिर्फ मैं एक लफ्ज़ बोल दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि इस्लाम ने शादी का क्या निज़ाम दिया है। आइए बारा शुरू करके तर्जमा एक खास हद तक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आज इन सोसाइटीज़ को इस्लाम के ये कवानीन देने कितने ज़रूरी हैं। दुख की और अफसोस की बात है कि आज तो मुसलमानों को भी नहीं पता। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, इसमें अगर आपने गौर किया हो आयत नंबर 23 सूरत निसा, तो इसमें करीब के रहने वाली तमाम औरतों से निकाह को हराम किया गया। क्यों हराम किया गया? इसलिए कि माहौल जो है वो क्रिएटिव रहे। आप देखिए कि जहां भी औरत और मर्द इकट्ठे होंगे तीसरा उनमें शैतान होगा। आज आपको इंशाल्लाह कुछ ह्यूमन ब्रेन्स दिखाएंगे हम कि मर्द के ब्रेन और औरत के ब्रेन में क्या फर्क है, जिसमें अगर बुनियादी चीज इस आयत की रोशनी में भी समझ लें कि मर्द के ब्रेन के अंदर प्यूबर्टी के साथ ही जो लफ्ज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है वो लफ्ज सेक्स होता है। और ये फिगर आपको जो दिखाऊंगी जो पिक्चर, ये मुस्लिम्स की नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स की है। अब एक मर्द है, उसकी तबीयत में अल्लाह ताला ने डाला कि उसके अंदर सेक्स का रुझान ज्यादा है, तो अल्लाह ताला ने क्या चाहा कि करीब के माहौल जो हैं घर के अंदर रहने वाले लोग उनके अंदर निकाह को हराम कर दिया जाए। वरना आप जरा सोचिए अगर भाई और बहन का निकाह हलाल होता तो क्या आप इस वक्त इतने इत्मीनान से यहाँ ये दौरे कुरान सुनने आती? हम तो घर का बड़ा होता, घर में बाप बेटी भी हैं और भाई बहन भी हैं। तो अल्लाह ताला चाहता है कि घर का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा पुरसकून रहे। इसके लिए एक लंबी लिस्ट जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी उसके अंदर अब एक और इजाफा है। जो पीछे आपने देखा वो चंद रिश्ते थे, माँ बहन खाला भुप्पी भांजी भतीजी सास बहू और सौतेली बेटी, अब इसमें एक और इजाफा है वल मुहसनात मिनन निसा, और निकाह शुदा औरतें भी। बस यहाँ रुक के देख लीजिए कि निकाह वाली औरतें कौन सी हैं? हर शादीशुदा। यानी यहाँ पे एक नुक्ता जो मेरे और आपके सबके लिए काबिल गौर है, और वो क्या है कि जब एक औरत किसी दूसरे मर्द के निकाह में आ जाती है उसके बाद उसकी सोच, उसकी निगाह, उसकी इज्जत, उसकी इस्मत सब की सब उस मर्द की अमानत बन जाती है। जब तक मार्केट में कोई चीज नहीं बिकी होती उसको बहुत सारी नजरें आके देखती भी हैं और टटोलती भी हैं, सोचते भी हैं ये ले लें, कोई भावताव भी करता है, लेकिन जब किसी चीज के ऊपर सोल्ड का साइन लग जाए तो बावजूद ख्वाहिश के कोई नहीं ले सकता और कोई फिर नजर भी नहीं डालता। आप देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर उचटती हुई निगाह डालते हैं और नो इस पे तो सोल्ड का साइन है। बस आप सोच लीजिए कि वल मुहसनात मिनन निसा, सोल्ड तो हम नहीं कहेंगे लेकिन होल्ड वुमेन है। हर शादीशुदा औरत उसके जज्बात उसकी सोचें उसके मर्द के लिए खालिस हैं, और वो अपने मर्द के लिए इसलिए कहा कि बाकी मर्दों तुम उसके बारे में कुछ सोचना भी ना। कितनी खूबसूरत आप देखिए कि इस्लाम ने खूबी दी, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि आज जब इस्लाम की बातें थोड़ी पीछे दब जाती हैं तो आज अनमैरिड लोगों के अफेयर्स के साथ साथ मैरिड लोगों के अफेयर्स भी आम हैं, जिसमें शोहर ही के दोस्त के साथ ताल्लुकात हों या बीवी ही की दोस्त की तरफ नजरें हों या कभी बीवी के साथ उसकी बहन के आने पे साली के साथ बातें हों, तो याद रखिए कि खयानत तो वैसे ही बुरी है, लेकिन किसी की अमानत होने के बाद जब बंदा खयानत करता है तो उसको ख़त्म किया जाए। सवाल पैदा होता है कि अगर शादी से पहले की कुछ नस्बतें हों, कोई ताल्लुकात हों, किसी से दिल में ख्वाहिश थी इरादा था, तो फिर क्या किया जाए? शादी माँ बाप ने कहीं और कर दी, तो आइए जरा अब इसकी आगे कंडीशंस देखते हैं। फरमा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, इसके माँ सिवा जितनी औरतें हैं जिन्हें तुम अपने माल के साथ हासिल कर सकते हो इनको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। यानी इसमें आप देखिए कि इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम से मुराद लौंडियां हैं, لفظ لونڈی آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے کیوں آتا ہے کہ یہ لفظ اسلام کی پیداوار ہے، حالانکہ لونڈی یا غلام یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے۔ جس سوسائٹی میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں انسان بکا کرتے تھے۔ غلامی کی عموماً دو تین مختلف قسمیں ہوتی تھیں، ایک تو خاندانی غلام تھے، جو اس خاندان میں بچہ پیدا ہوتا وہ غلام ہی ہوتا تھا، لیکن ایک اور غلامی، ایک دوسری غلامی تھی کڈنیپ کڈس کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تیسری جو قسم تھی وہ جنگوں میں آنے والے دشمن قوم کے بچے کھچے لوگ، عورت ہوتی تو اس کو لونڈی کہا جاتا، مرد ہوتے تو اس کو غلام کہا جاتا۔ اسلام نے اس ایشو کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا، سود کی طرح ایک دم اس کو ختم نہیں کر دیا، کیونکہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کے لیے غلام سٹاکس کی طرح تھے۔ جیسے آج کوئی مال خریدتا ہے یا سٹاک خرید لیتا ہے کہ اچھا اس کا ریٹ پھٹتا جائے گا تو کم کریں گے، ایسٹس تھے یہ لوگوں کے۔ اگر آتے اسلام پہلے دن کہتا کہ غلامی حرام کر دی گئی تو لوگ بینک کرپٹ ہو جاتے، اور ایسا اسلام وہ کبھی بھی برداشت نہ کرتے۔ اس کے برعکس اسلام نے گریجویلٹی کو لیا، اور آپ آج عدل کے بارے میں یہ چیز بار بار دیکھیں گے کہ اسلام کا مزاج گریجویلٹی کا ہے۔ سڈن چینج، اوور نائٹ چینج اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو ایک دم چینج ہوتا ہے وہ پھر دوسرے ایج پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فطرت کا اصول دیکھیے، 9 مہینے میں بچہ پلتا ہے پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ کیوں ایک ہی دن میں یہ معاملہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر بچے کا ویٹ پہلے ہی مہینے میں اتنا ہو جائے جو آخر میں ہوتا ہے تو مائیں تو سفر ہی نہ کر سکے۔ تو فطرت کا یہ خوبصورت اصول رکھیے کہ رات سے دن ایک دم نہیں آتا، بیچ میں ضرور ہلکی سی سحری کا وقت آتا ہے، اسی طرح صبح ایک دم رات میں نہیں آتی۔ تو کائنات کو اگر آپ نے عدل دینا ہے، آج کے مسلمان اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس انسانیت کی مدد کرنی ہے تو سلولی ہر چیز کو لیں، لیکن سلو کا مطلب سست ہونا نہیں ہے، یعنی طریقے کے ساتھ، گریجویلٹی کے ساتھ۔ آج آپ اور میں اس انسانیت کے اندر عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ پہلے اپنی ذات پہ عدل، اپنے گھر میں عدل، اپنے معاملات میں عدل، آپ سب کی نگاہوں میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مجبوری کے خاطر ادھر ادھر اٹھتے ہیں، تو اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ ہمارا عدل کیا ہے؟ اس وقت ہماری نگاہیں قرآن پاک پہ ہوں، یا آپ قرآن سے دیکھ رہے ہو یا یہ باتیں جو میں اس وقت بولتی ہوں اس کو لکھیں۔ اور یہ جو شروع کی باتیں ہوتی ہیں یہ اتنی قیمتی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو نہیں لکھیں گے تو یاد رکھیے کہ پارے کے اینڈ تک بھول چکی ہوں گی۔ تو یہ بھی عدل کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیے کہ آپ بالکل اس وقت کا حق ادا کر دیں۔ تو لہٰذا لونڈی اور غلام کو اسلام نے سلولی ختم کیا۔ اس کے اندر کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ پہلی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جو کسی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرائے گا، ہر اس کے بدلے میں جہنم سے آزادی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کی جو 8 مد ہیں ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے، اس میں ایک مد غلام کی آزادی رکھی۔ صحابہ کرام نے غلاموں کو آزاد کیا، خود حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، کسی جمعے نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعے کو 2 کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بہت بھاری قیمت دے کر غلاموں کو آزاد کروا دیتے تھے، اور اس کی بہت بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی جنگ ہوگی غلام آئیں گے۔ اسلام کا فائدہ یہ ہوا کہ آج آپ کو انسان زمین پہ کوئی غلام نہیں دکھ رہا، سرعام جس کو آپ اصل میں غلامی کہیں، سلیوری آج انسانوں کی تو نہیں دکھ رہی لیکن قوموں کی دکھ رہی ہے۔ اس کے اندر پھر وہ غیر بے عدل اور بے انصاف والا قانون ہے جو دنیا میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی تلخ حقیقت جنگ ہے نا، اتنی ہی تلخ حقیقت جنگی قیدی ہے۔ آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جنگی قیدی آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں، اللہ کی بنا۔ اسلام نے تو جب غلاموں کو بلایا تو ان کے اتنے حقوق رکھ دیے کہ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ابو ذر نے اپنے غلام کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا یا شاید ہاتھ اٹھا دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر آپ نے تو جاہلیت والی بات کی، اتنا کام پہ کہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ خود کھجور کھاتے تھے جو اس دور کی مفت کی غذا تھی، اور غلاموں کو روٹی سالن دیتے تھے جو اس دور کی بڑی ایک لگژریس فوڈ تھی۔ اتنے حقوق بنا دیے کہ ان کے بارے میں لوگ اتنے کانشیس ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں غلام نہیں رکھنے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب بھی جنگ ہوگی غلامی آئے گی، آج بھی جب جنگیں ہیں غلامی آئے گی۔ اب کیا کیا جائے جب وہ لوگ آئیں؟ اس کا ایک حل بتایا گیا، الا ما ملکت ایمانکم۔ ہاں، جو جنگوں میں دشمن بن کے عورتیں آئیں، ذرا ذہن میں سنیریو بھی رکھیے گا، ایک عورت اسلام دشمنی میں چور میدان جنگ میں آئی، وہ اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتی ہے، اللہ کے کلمے کو گرانا چاہتی ہے، اس کے دل میں کتنا گرج ہے۔ آج کے دور میں ایسی کوئی عورت کسی جنگ میں پکڑی جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ किल कर दो, मार दो। आजकल वॉर आपने कभी वो सारा सुना होगा कि जो जंगों के बाद जो लोग दुश्मन के हाथ लोग आते हैं, जो टॉर्चर सेल्स बनते हैं और जो उनको बिजली के शॉक्स लगाए जाते हैं और जो उनकी जिंदगी को जानवरों की तरह जीरण कर दिया जाता है। हिस्ट्री में कुछ मुसलमानों ने भी इस तरह की ज्यादतियां की गुलामों के साथ कि खून प्यासी जमीन सुर्ख हो जाती थी गुलामों के खून के साथ रंग के। एक ऐसी जगह आज भी दुनिया में मौजूद है, मेरे हमारी एक साथी थी उन्होंने बताया कि वहां एक बाग ऐसा छोटा सा जैसे स्टेडियम टाइप आप कह लें और वहां की जगह सुर्ख है। और वो क्या है कि पहले दौर के लोग अपने गुलामों को वहां रखते, फिर भूखे शेरों को रखते। एक मुकाबला था जैसे आज लोग क्रिकेट देखते हैं, गेम होती थी, तो गरीब लोगों को वहां डालते और उसके अंदर फिर वो भूखे शेरों को छोड़ते और वो सबके सामने उनको जब चीरते पाड़ते तो लोग देख के खुश होते। आपको ये मंजर सोच के अफसोस हुआ? तो जब लोग आज इंसानियत को चीर रहे हैं तो उस पर हम क्यों नहीं सोचते? कोई एक ऐसी चीज जो खबरों के दाम पे आप पढ़ लें तो दुनिया में आज ये इज्तमाही तौर पे हो रहा है। तो इस्लाम चाहता है कि अदल हो। ऐसी औरतों को कहा कि ठीक है अब क्या करो। अब आप सोचिए, एक सूरत है कि वो औरत बिल्कुल बेघर है, आ गई है, पकड़ो उसको गोली मार दो, बहुत आसान था क्योंकि तुम इस्लाम के खिलाफ आई हो। दूसरा हल क्या था कि उसको किसी कैद में डाल दो। तीसरा यह है कि उसको किसी जगह बांधी बना दो और बिल्कुल उसका कोई हक ना दो। इस्लाम ने उनको रिहैबिटेट करना चाहा, उनको रीअसेंबल किया, उनको जिंदगी में सोसाइटी में एक इज्जत देने के लिए कहा कि मुसलमान फौजियों को मुसलमान हुक्मरान जो उस वक्त का लीडर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो अपनी मर्जी से देगा, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। ये बिल्कुल वही कॉन्ट्रैक्ट है जो निकाह की सूरत में बाप बेटी के लिए करता है। निकाह क्या है? चार बोल है ना। अगर आप उन बोलों के बगैर किसी से ताल्लुक कायम करें तो हराम का ताल्लुक है। और जब आप हराम उस चार बोल के बाद कबूलियत के बाद लेते हैं तो वो बीवी आपके लिए हलाल है। तो जो इशू बाप का, जो रोल बाप का शादी में होता है ना, वो गुलामी या लॉन्डीज्म में उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरान का होता था। बस इतनी बात समझ गए तो सारी बातें खत्म। अब जो जुल्म करते हैं ये कहते हैं कि अच्छा जी देखो ये लॉन्डियों को रख सकते हैं तो फिर हम घर की औरतों के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं कायम कर सकते जो मासियों के तौर पे आती हैं। तो याद रखिए स्लेव्स और सर्वेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज कोई स्लेव नहीं है और आज सारे सर्वेंट्स हैं। और दूसरी बात है कि क्या आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ऐसा जिना करवाएगा? लोग कहते हैं फिर क्यों लिविंग टुगेदर? नहीं, इस्लाम तो ये कहता है नाउज़ुबिल्लाह, पूरा कुरान आपको ये मिजाज दे रहा है कि अल्लाह ताला हराम करता है फुखश को, वहाशी को। क्या आप वही अल्लाह से ये तवक्को कर सकते हैं या नबी सल्लम जो इतने बाहयात है आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि वो इस किस्म के जिना की इजाजत देंगे? और क्या हर लॉन्डी जो आती थी वो खूबसूरत होती थी 16-17 साल की, उछलती कूदती? नहीं, बूढ़ी भी आती थी, जख्मी भी आती थी, माओ की उम्र की भी आती थी, बल्कि उनकी टेक केयर की जाती थी, बेढंगी भी होती थी, मोटी भी होती होंगी, चार चार बच्चों की माएं भी होती होंगी। इस्लाम बल्कि इनकी हेल्प कराता था। वो मर्द जिसको वो लॉन्डी मिलती थी, कोई जरूरी नहीं कि उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करे, वो उसके हकूक देता था, उसकी खिदमत करवाता था, कोई उससे काम करवाता, कोई अपनी लॉन्डी की शादी कहीं और करवा देता था। जब उसकी शादी करवा दी तब उसको तो कहीं भी और अब उससे खुद ताल्लुक कायम नहीं कर सकता था। तो ये एक पूरा डिसिप्लिन रूल था, उनकी जख्मों की हिफाजत की जाती, उनके साथ मामला किया जाता। तो बात का खुलासा सारा ये है कि आज अगर आप चाहते हैं कि गुलामी खत्म हो, बिल्कुल हो सकती है, उसका एक इलाज है कि वॉर को खत्म कर दें। आप जंगे खत्म कर दें, गुलामियां भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस्लाम के नक्शे पे जो लगे हुए दाग हैं वो हम मिटाने वाले बने। अगर मैं और आप इसमें ये चाहते हैं कि दुनिया में अदल और कायम हो तो लोगों को इस्लाम का ये ट्रू बेस दिखाना चाहिए। मसला ये कि हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, ओ अच्छा लॉन्डी, ओ सो सैड सो सैड, अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की, ओ सो एम्बेरसिंग सो एम्बेरसिंग। इस तरह के सॉरी टू बी अ मुस्लिम वाले लोग कभी दुनिया में अमन नहीं देंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं थी लॉन्डी पे बात करती, क्योंकि हम में से किसी का ये फर्स्ट हैंड इशू नहीं है कि हम दौरे कुरान के मुख्तसर वक्त में इसको बात करें। लेकिन जब बात की है कि ये अदल वाला पारा है तो फिर इंसान के इस्लाम के ऊपर जो लगी बातें थोड़ा तो हमें उसका अंदाजा हो। अब इसकी डिटेल सुननी है तो आप इस फीलुल जन्ना में से सुनिएगा बाद में जाके, या कहीं और जहां आपका दिल चाहे सुने कि ये गुलामी किस तरह से खत्म हुई और इस्लाम ने इसको कैसे मिटाया। इसके बरक्स आप देखिए कि अमेरिका ना 1865 में कानून बनाया गया कि गुलामी को खत्म किया जाएगा, लेकिन आपको पता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कागजों में लिखा हुआ कभी दिल पे लिखा हुआ नहीं होता। इस्लाम ने पहले जहनों को तैयार किया, फिर लोगों को कानून दिए। आज अगर हम किसी जगह कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो पहले लोगों का माइंड सेटअप चेंज करना होगा। अब यहाँ ये टॉपिक पूरा हुआ हुर्रिमत वाला, बात वाजे कि कौन कौन सी औरतें हराम है जिसमें ये सारी भी है। अब आगे से अगर आप आयत को हाईलाइट कर लें اللہ کے بعد ما ملکت ایمانکم کے بعد کتاب اللہ علیکم کے بعد جو اہلہ کا لفظ ہے نا, ادھر سے لے کے اب اس آیت اور اس اگلی آیت کا ٹاپک کیا ہے, ٹاپک صرف اس لیے اس کا بول رہی ہوں کہ یہ نکاح کے بنیادی ارکان ہے. کیا ہے, ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور حلال کی گئیں اس کے سوا سب عورتیں, مراد کیا ہے, ان عورتوں کے علاوہ ہر عورت حلال ہے. اس میں کوئی ڈفرنٹ کلچر ہو سکتا ہے, ایج گروپ کا کوئی فرق نہیں ہے, گورے کالے کا فرق نہیں ہے, عربی کا اجمی سے, اجمی کا عربی سے, کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. ان کے وہاں سوا جتنی عورتیں, ان کو حلال ہے تم پر, لیکن شرط کیا ہے, نمبر ایک اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا. اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے نیچے لکھ لیجئے حق مہر, یعنی نکاح کی بنیادی شرطوں میں ایک شرط حق مہر کا ادا کرنا یا اس کا تذکرہ کرنا ہے. وہ شادی جس میں حق مہر نہ دیا جائے, نہ لیا جائے, نہ اس کا ذکر کیا جائے, تو وہ صفاح کہلاتی ہے, اور جس کو زنا کی ایک قسم قرار دیا گیا. اس کے سارے مسائل آپ ڈیٹیل سے بعد میں سنیے, لیکن حق مہر کے اس میں بات آ گئی. حق مہر کو عربی میں صدقہ کہتے ہیں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, بس آپ یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ صدقہ صدق, سچائی, سنسیریٹی, کسی لڑکے کے کسی لڑکی سے سیریس ہونے کی دلیل ہے. اور حق مہر ایک ٹوکن ہے کہ یہ مرد ساری زندگی کے لیے اس عورت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے. اب آپ اس کو 33.5 روپے کر دیں, جس میں آج کے دور میں ایک ڈرنک بھی نہیں آتا, آپ کے ملک کے شاید میرے بھی 30 پینیز بنیں گی 33 روپے. 30 پینیز کا کیا ایک ڈرنک آ جاتا ہے, یہ ایک وقت کا کھانا کوئی کھا سکتا ہے؟ یہ زیادتی ہے. جب آج ہم نے جمود قائم کیا اپنے معاشرے پہ, کسی دور میں وہ 52 تولے چاندی جو ایک حضرت عائشہ کی زبان سے روایت ملتی ہے, اس کی قیمت تھی 32.5 روپے, آج وہ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل سنیے گا تو آپ کے ذہن سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کتنا ہو سوال پیدا ہوتا ہے, جتنا مرد کی حیثیت ہے. نہ تو یاد رکھیے بھاری حق مہر دے کر آپ اپنی بچیاں بسا سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے گھر اس کے نام لگا دیں گے تو سیکیور ہو جائے گی, لکھا دیں گھر مل جائے گا, میاں تو نہیں ملے گا. کوئی کہتا ہے اس کو یہ لکھ دو اتنے لاکھ کا حق مہر. نہ تو لڑکی والوں کو بڑے بڑے حق مہر کا مطالبہ کرنا چاہیے, اور نہ لڑکے والوں کو صرف 33 روپے دے کے ٹرخانا چاہیے, جتنا کوئی دے سکتا ہے. اور یہ صرف ایک محبت کا تحفہ ہوتا ہے کہ آئی ایم سنسیئر, آئی ایم ناٹ فلرٹنگ یو, میں ساری زندگی تمہارے خرچے پورے کروں گا. شادی کے کچھ دن کے بعد ہی تمہیں نہیں کہوں گا کہ اب جاؤ جاب کرو, کماؤ اور کھانا لاؤ تو مجھے کھلاؤ. گویا کہ مرد کو اس کی قوامیت کی دلیل بنایا گیا, بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو. یہ دوسری شرط آ جاتی ہے کہ جب بھی کسی جگہ نکاح ہوگا تو نکاح میں سیکیورٹی ہے, نکاح ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتا. پوری پڑھ لیتے ہیں ورنہ ٹائم بہت لگے گا, میں چاروں شرطیں اکٹھی بات میں بول دوں گی انشاءاللہ. ان کے وہاں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے, بشرطے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو, پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ. اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ علیم و دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلم عورت یعنی مخصنات سے نکاح کر سکے, اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور ایمان والی ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, بس ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو, یہ ولی کی موجودگی کی دلیل ہے, اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی مخصنات ہو کر رہیں, آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر کی گئی. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کی شادی کرنا کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. ہاں لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہے نکاح کا ٹاپک, پورا نکاح کا ٹاپک احادیث میں جو بھی ملے گا آپ کو سیرہ سے ملے گا, اس کا خلاصہ ہے. میں بات کا سارا خلاصہ اپنے لفظوں میں کرتی ہوں. پہلی بات ہے کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیگل کانٹریکٹ ہے, اس کی شرعی حیثیت موجود ہے. جس طرح کوئی کسی سے وعدہ کر کے ایسے توڑ نہیں سکتا, اس طرح نکاح کر کے نہیں توڑا جا سکتا, عورت کے ولی اور لڑکے کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے گا. عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. بخاری کی صحیح روایت ہے کہ لا نکاح یا الا بولی، ولی کی بغیر نکاح نہیں ہوتا. کچھ استثنائی یعنی ایگزمپٹڈ فارمز ہیں، مثلا ایک لڑکی کنورٹ ہوئی، مسلم ہو گئی، باپ کرسچین ہے، اب وہ نہیں کسی جگہ اس کا ولی بننے کے اہل، یا باپ کسی جگہ پہ دین جگہ پہ لڑکے کی شادی کر رہا ہے جو لڑکا دین کے تقاضوں پہ نہیں، لڑکی قرآن سیکھ چکی، دین سیکھ چکی، اب وہ سوچتی ہے تو وہ اپنی پوری رائے کی آزادی دے گی. لڑکی سے نکاح سے پہلے باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، بغیر کسی لڑکے کی تو آبویس ہے، لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی نکاح کر دیا جائے تو لڑکی کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہے تو کر لے، اور اگر اپنے ساتھ مطلب سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ کا فیصلہ تھا تو ہو گیا، اسلام نے اتنا زیادہ اختیار دیا. باپ لڑکی کا نکاح کر دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، جملہ قابل غور ہے، اگر باپ بیٹی کی مرضی کے بعد نکاح کرے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بیٹی کے پاس چوائس موجود ہے کہ اس کو توڑنا چاہے تو توڑ لے، گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کی کچھ طریقے کار ہوگا. لیکن اگر ایک لڑکی خود جا کے کورٹ میرج کر لیتی ہے کسی لڑکے سے محبت کی بات، تو وہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں باپ نہیں مانتا بھائی کو بنا لے، نہیں، قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کا ولی نہیں ہوتا. اس کے اندر افہام و تفہیم اور بہت اچھے طریقے سے سیٹنگز کی جا سکتی ہیں جب ایسے کلیشز موجود ہوں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ نکاح کی جو شرط ہے اس میں کیا ہے کہ نکاح گھر بسانے کے لیے ہو، صرف وقتی شادی نہ ہو، پیپر میرج نکاح متا، یا صرف کچھ ٹائم باؤنڈ 3 ماہ کے لیے لندن آئے ایک لڑکی سے شادی کر لیں جاتے ہوئے طلاق دے دیں گے، یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. گھر ساری زندگی بسانے کا، اسی لیے حلالہ کے نام پہ جو ایک ظلم کیا جاتا ہے طلاق کے بعد ایک عورت کو پہلے شوہر سے حلال کرنے کے لیے، تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو شرط ہی ہوتی ہے کہ یہ ایک دو دن کے بعد طلاق دے دے گا. اگلی شرط نکاح کی کیا ہے؟ حق مہر. حق مہر ایک معروف طریقے کی چیز ہے جو ایک قسم کی عورت کے لیے آتے ہوئے اس کو ویلکم کرنا، اور مرد کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ اب تم نے اس کا ساری زندگی خیال کرنا ہے. یہ ٹاپک آگے آئے گا کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے، تو وہاں آپ زیادہ سمجھیں گے. پھر اس کے بعد نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے جنسی جذبات کی تسکین کرے. شادی ہو جائے اور شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت نہ پوری کریں تو یہ تو دھوکہ ہو گیا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ عورتیں تو بیچاری نہیں بولتی لیکن مرد 10-10 سال چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی اشتہا کیسے پوری کرتے ہوں گے. ایک عورت جو ایک کل معلقہ والی صورت میں ہو، اللہ اس کو بھی اجازت دیتا ہے. افہام و تفہیم ہو تو اور بات ہے، لیکن صرف ڈالر اور پاؤنڈز اور کرونز کمانے کے لیے اگر آپ اتنے اتنے سال شوہر بیوی کو دور کرتے ہیں، یاد رکھیے اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس میں صرف ایک پیٹ جملہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ خوبصورت جملہ نوٹ کر لیں کہ شوہر بیوی جب تک ساتھ رہتے ہیں ان میں محبت رہتی ہے. جب شوہر میں سے بیوی میں سے کسی کو ایک خاص عرصے کے بعد دور کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے کھانا سامنے ہو تو بھوک لگتی ہے لیکن نہ ملے ایک دن دو دن چار دن تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. افطاری کے وقت کیوں بھوک ختم ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ جسم یوزڈ ہو گیا. تو پھر دل سے یہ جذبے بھی کم ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کچھ رشتہ دار بیچ میں ایسے آ جاتے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرتے ہیں. تو فطرت کا اصول ہے کہ شادی ہو تو میاں بیوی ساتھ رہیں، الا کوئی ایسا عذر، کوئی مجبوری، کچھ دن کچھ مہینے کی ہے اس کو بھی پسند نہ کیجیے. 4 مہینے سے زیادہ حضرت عمر کسی شادی شدہ مجاہد کو سرحد پہ نہیں رہنے دیتے تھے. اپنی بیٹی سے یہ مسئلہ پوچھا جب ایک دن دیکھا رات کے گشت کے دوران ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور وہ بڑے رومانٹک شعر تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس وقت میرے پہیے حرکت میں ہوتے. یعنی پوچھا کدھر رکھا، اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا ہے. پھر بیوی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت کب محسوس کرتی ہے؟ دیکھیں ہم عورت کی سائیکک پڑھ رہے ہیں نا، تو عورت میں بھی جنسی جذبے ہوتے ہیں، گو کہ یہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اچھی بچیوں کے دبے رہتے ہیں کیونکہ ماحول ان کو ویسا دیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو وہ دبا کے رکھتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب شادی سے پہلے اتنا پہن اوڑھ کر ایسے فینسی کپڑے اور ایسے زیورات اور ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے جذبات ابھرے، پھر تو شادی سے پہلے بھی ابھریں گے اور چاروں طرف ماحول بھی انہی 2-3 لفظوں کو پرموٹ کر رہا ہوں. لیکن پہلے دور میں سیدھی سادھی بچیاں ہوتی تھی، خیال ہی نہیں آتا تھا کہ شادی ہو، کبھی کسی کا خیال ہی نہیں کہ اب کس کو کریں. آج تو ایسے لگتا ہے جیسے بازار میں کپڑے ڈھونڈنے جاتے ہیں، ایسے لڑکے بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں، لڑکیاں ڈھونڈی جاتی ہیں. آج آپ کے پاس نیٹ پہ ایک کلک کریں، آپ کو اپنا آپ کو پارٹنر ڈھونڈنے کی مدد کی جائے گی. آپ کو اپنے کیا کچھ کہوں، یعنی درد کی باتیں ہیں. لیکن آج کی فیس بک کیا بن گئی، اور آج کی وہ چیزیں جو اتنے اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتی تھیں، بعض اول لوگ اپنے میچ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نگاہوں کو پاک رکھیں. और इसमें भी पसंदीदा काम इस्लाम का ये है कि औरत जब बच्ची बालिग होती है तो उसका निकाह कर दिया जाए। पीछे हमने मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक में देखा था कि हर महीने जिस्म अंदर से तवक्कु कर रहा होता है कि एक ऐसी चीज आएगी जिसके बाद वो औरत प्रेग्नेंट होगी, तो वही जज्बे जब पूरे नहीं किए जाते और माहौल सपोर्ट करता है तो फिर पता नहीं कितनों की इज्जतें खराब होती हैं। तो निकाह के टॉपिक में अगर किसी माशरे में आप बदल जाते हैं, लड़का और लड़की जूं ही उनके जज्बात उभरे, उनको उससे पहले आपने इतना मिच्योर कर दिया हो कि 16-17 साल की उम्र का लड़का बेहतरीन शोहर साबित हो। ये नहीं कि उस वक्त तक अभी अम्मा ही उसके पीछे फिर रही है, खाना खिला रही है और अब्बा ही उसको जेब खर्च दे रहा है। हमने बच्चों को बच्चे क्या बेवकूफ बच्चे बना के पालना शुरू किया। अभी 12 साल की बच्चियों के तो ये गुड़िया है, आधी टांगे नंगी, ये डॉल है, ये गुड़िया है, ये स्वीटी है, और वो बड़े लड़के बने होते हैं और अभी उनको पता भी नहीं होता कि दूध और दही का फर्क क्या है। याद रखिए ये तरबियत का गलत तरीका है। कड़वी बातें, मुझे पता है मेरी ये बातें अच्छी नहीं किसी को लगेंगी, लेकिन आप दुनिया को बदल देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वजल ना को उम्मतम वसता की कैफियत आए, तो आपको मुझे अपने बच्चों की तरबियत वैसी करनी है जैसी अल्लाह के नबी के दौर की सहाबियात करती थी। 16-17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया। मौविज और माज 16-17 साल की उम्र के भाई थे जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया। आज के बच्चों में ये है, हम तो उनको हाथ में गिटार पकड़ा दें, हम तो उनके हाथ में हर गैजेट दे देते हैं कि तुम जाओ और नाचो और कूदो और उछलो और जाओ, हाँ पाकिस्तान के गाने गा लो तुम गिटार पे, अल्लाह ना करे मुश्किल पड़ी तो फिर देखेंगे क्या होगी। तो बात का खुलासा क्या, बात बहुत दूर चली जाती है, लेकिन ये मौजू ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ें। आप देखिएगा, ये बात लिख लीजिएगा कि आने वाली सदी में जब भी इस्लाम ने गालिब होना है, अपने इस फैमिली सेटअप से गालिब होना है। जिस घर, जिस मुआशरे के घर टूटे हुए हैं, आज ब्रोकन होम्स कितने हैं। दुख की बात है कि आज मुस्लिम्स के अंदर तलाक का रेशियो नॉन मुस्लिम के बराबर हो रहा है, क्योंकि हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, हम रिश्ता गलत, पहले तरबियत गलत करते, फिर हम उम्मीदें गलत लगाते। लड़के के बारे में हम कहते हैं कोई सुरहाब का शहजादा आ जाएगा और क्या आएगा और वो मेरी बेटी को ये करेगा, बिल्कुल जिसको कहते हैं फैंटेसाइज किया जाता है, ग्लैमराइज, और उस पर सोने पर सुहागा फिल्मों ने जो मदद कर दी कि हीरो कैसा होता है हीरोइन के, और हर लड़की की, लड़के की माँ जो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाती है उसको दुबली पतली खूबसूरत और परी और न जाने क्या कुछ चाहिए होता है। रॉन्ग बातें हैं। ईमान की निस्बत अल्लाह के नबी ने कहा चार चीजों पे एक औरत से निकाह किया जाता है, ली हुस्निहा, ली जमालिहा, ली नसबिहा। हुसन भी होता है, जमाल भी होता है, नसब भी है, लेकिन ली दीनिहा, तुम उसका दीन देखो, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो दीन की बुनियाद पे जो रिश्ते होते हैं वो दुनिया में अदल वाले रिश्ते हैं। आज भी मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपको एक दीनदार साथी मिल जाता है, चाहे वो आपको हर वैलेंटाइन पे फूल ना दे, वो आपकी एनिवर्सरी ना मनाए, लेकिन आप सुख और चैन की नींद सोते हैं। लोगों के लिए तो एक दिन खुशी का ना, जिस दिन आपकी एनिवर्सरी है उस दिन ले जाएगा ना कहीं, खाना खिला देगा, तोहफा देगा, लेकिन जब सच्चा दीनदार साथी आपकी जिंदगी में आएगा ना, तो आपकी हर दिन खूबसूरत और हर रात खूबसूरत है, क्योंकि उस मर्द की कोई और नजर ही नहीं है कहीं, उसने हर जज्बा अपनी बीवी से लेना है। और ऐसी बीवियों का भी लाजिम फर्ज है कि वो अपने मर्दों को खुश रखें। अगर बाहर वो देखे हुसन की परियां नाचती फुदकती औरतें, घर आते लहसुन प्याज की बू वाली एक औरत सर पे पटका बांधे, और बुरा ना मनाइएगा, घर में भी अबाय में फिरने वाली और घर में भी अपने आप को चादरों में लपेटने वाली जबके पास कोई गैर महरम नहीं है, तो आप देखिए कि नतीजा क्या होगा, फिर मर्द बाहर देखेंगे। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर एक इंशाल्लाह ताला आपको प्रेजेंटेशन आगे जाके थोड़ा सा दिखाऊंगी और आप बाद में खुद उसको पढ़ेंगे जब ईमेल में आएगा, तो आप उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदर दे। इस मौजू पे आप 2 घंटे भी मुझसे बात कर लेंगे ना, तो मुझे यकीन है कि बातें अभी भी थोड़ी होंगी। ये इतना खूबसूरत टॉपिक है। आप कहते हैं ये साइड इशू है, ये साइड इशू नहीं है। इस वक्त मैं अगर आपको कुरान पढ़ा रही हूँ, मेरे घर में लड़ाई हो, मेरा मियाँ मुझसे नाराज हो, मेरे घर के अंदर बेचैनी है, क्या मैं इतने सुकून से पढ़ा सकती हूँ? हम तो दीन का काम नहीं कर सकते जब तक हमारे घरों में सुकून नहीं आता। आप सब दीन सीखने आती है ना, अपने घर वालों को तवज्जो दें। इन 3 घंटों के एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने घर को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, हर चीज को यूं टाइडी रखिए कि वो के वो, पहले तो सारा दिन घर में रहती थी तो घर गंदा होता था, अब तो बीच में पढ़ भी आती हो, शाम को भी अब कहीं चली जाओगी फिर भी घर अच्छा है। खुद अपने रवैयों से दें। एक अच्छी बीवी कैसी होती है? स्माइली, खूबसूरत, खुशबू आती है उससे, उसका मियाँ उसको डेलीकेट पाता है। अगर ये खूबियां आपके अंदर होंगी, कभी आपको दीन का ताना नहीं मिलेगा। हम अल्लाह के हुक्म से पहले ही कड़वे थे, ऊपर से दीन का करेला चढ़ गया, अब तो अल्लाह की बना। लोग कहते हैं कि बस अब दीन वाले देखना तलाके होंगी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह सुभान तआला देखिए कितने प्यार से हम सबको कहता है, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुनन मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन तरीकों को वाज़े कर दे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए नेक लोग करते थे। ये आज हम नहीं चाह रहे, दुआ कीजिए कि हम अल्लाह की चाहत में आ जाएं। ये जितनी अब देखिए कि एक तो तिलावत थी ना, दूसरा आपने बीच में रोक लिया, आयत पूरी नहीं हुई थी। कोशिश करें कि कुरान की आयतों को अपने फ़ोन पे ना लें, और अगर लें हैं किसी के पास ऐसी बेल्स हैं तो फिर जब भी फ़ोन आए तो आयत पूरी करें। बीच में आयत रोकना ऐसे जैसे आप मुझे बात के बीच में टोक दें तो कितना मायूब लगता है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। और हम सब अपने सेलफोन्स बंद कर दें, ऐसा ना हो कि बीच में दोबारा इंटरप्शन हो और सब साथी हमारी तरफ देखने लग जाए। चलिए, वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है, वो अलीम भी है और दाना भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। देख लीजिए, निकाह के बंद की बात हुई और साथ ही ख्वाहिश नफ्स की बात हुई। आज किन लोगों ने वर्ल्ड लॉक को तोड़ा? आज कौन सी सोसाइटीज हैं जो शादी को पसंद नहीं करती? दुख की बात कहूंगी कि आज हम मुसलमान बच्चों में भी, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियों में भी शादी का रुझान कम हो रहा है। खौफ आता है उनको, कितनी शादी नहीं, यानी 25 26 30 साल का लड़का हो रहा है, माँ कहती है इसको शादी नहीं करनी, बड़ा नेक है शरीफ है, कहते शादी नहीं करनी। मैं कहती हूँ देखे, 25 साल का लड़का अगर शरीफ है, 25 26 साल का बच्चा अगर कहता है मुझे शादी नहीं करनी, तो दो बातों में एक बात होगी, या तो फिर वो शरीफ नहीं है, वो अपने जज्बे कहीं और पूरे कर रहा है, और या फिर खुदा न खास्ता जिस्मानी है कोई, चेक करवाइए। फितरत का असूल है कि भूख लगती है तो खाना चाहिए होता है, आप क्यों डिले करते हैं? फिर माँ बाप इसके रास्ते में इतनी रुकावट बन जाते हैं, अभी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। 1.5 साल का बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, 1.5 का होता है, 1 साल का खड़ा होता है, वो गरीब अल्लाह का बंदा 1 साल का अपने पाँव पे खड़ा है, माँ कहती है अभी खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि माँ को पता है कि अभी इसने बहनों की भी शादियां करनी है और मेरे भी इसने खर्चे पूरे करने हैं। कभी जुल्म ना करें। देखिए, अगर आप अपने बच्चों से मुआशी जिम्मेदारियां उनसे लगाते हैं, या अगर आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये अपनी आपके इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, तो पहले उनको रिलैक्स कीजिए। जब लड़का लड़की अपनी अपने इन जज्बात से रिलैक्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। तो कभी अपने बच्चों की शादियों को डिले ना करें, वरना देखिए ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले फिर उनको ले जाएंगे इधर उधर। क्यों आज इतना ज़िना, आज क्यों इतनी बेहयाई आ गई? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं पूरी होती, हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी ने इस पर भी सबक दिया कि अगर किसी की शादी ना हो रही और वो ख्वाहिश रखे, तो रोजे रखे, निगाहों को झुकाए, अच्छी सोहबत में बैठे, अपने आप को पाक साफ रखे। ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया। यहाँ रुकिए और अल इंसान के टॉपिक में आ जाइए। वखुलिकल इंसानु दईफा, हमने इंसान की जो फितरी चीजें देखी थी पहले लेक्चर में, उसके अंदर ये मजीद मौजूद थी। इस वक्त यहाँ किस जोफ की बात है? सेक्सुअली जोफ की बात है। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काम दिए हैं। खाना, भूख लगती है तो पेट में खिंच पड़ती है ना, वीकनेस होती है ना जब खाना नहीं होता। इसी तरह जब किसी सोसाइटी के यंग्स को सेक्सुअली आप फुलफिल नहीं करते और उनकी डिमांड जो उनको अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके अंदर एक जरूरत रखी है वो नहीं रखते, तो फिर वो कमजोर हो जाता है, अखलाकी तौर पर कमजोर। आप देखिए, जिससे भी आप पूछ लीजिए कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, वो कहता है आई कैंट, मैं सब्र नहीं कर सकता, और इट्स माई राइट, और मेरा ये ज़रूरत है, ये मेरी मजबूरी है। तो आप और मैं सब अगर आज के सबक के इतने हिस्से को पढ़ने के बाद ये दुआ कर लें कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे और बच्चियों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हों। वो पढ़ रहे, पढ़ते रहेंगे, शादी पढ़ाई में रुकावट नहीं, वो कमा रहे, कमाते रहेंगे इंशाल्लाह, खुश तो हों एक छत के। आप देखिए ना कि एक खास उम्र आती है, आप अपने बेटों को कंपनी नहीं दे सकते। बेटे बहुत सारी बातें माओं से छुपाते हैं क्योंकि माएं परेशान हो जाती हैं। अब शादी हो गई, हो सकता है कारोबार ठीक नहीं, जॉब चली गई, वो दोनों आपस में बैठ के बातें करेंगे, आपके बेटे को एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी, इंशाल्लाह आपके ऊपर बोझ इसका कम हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए कि बेटियों को आपको होता नहीं, अभी पहले तो बेटियों बेटों के कैरियर की बात होती थी, अल्लाह माफ करे आज तो बेटियों के कैरियर को भी शादी के डिले में रुकावट बनाया होता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम अपनी सोच को दुरुस्त कर सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رنسبندی سے۔ یہاں دیکھیے کہ دوسرے کے مال کو کھاؤ پیو، ایک دوسرے کا مال حلال ہے، لیکن چھپا کے نہیں، چوری سے نہیں، دھوکے سے نہیں۔ باطل کی کتنی قسمیں ہیں، جس میں باطل کی وہ ہر چیز آ جائے گی، جس میں دباؤ، دھوکا، بوجھ، کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ ہماری تو آج کی اللہ رحم کرے شادی کی رسمیں بھی باطل بن گئی، کرنا نہیں چاہتے، عزت کے نام پہ کریں، کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایک بیٹے کا ایسے کیا تو اب دوسرے بیٹے کا نہ کریں۔ تو کبھی بھی آپ کو کہیں سے بھی کسی دوسرے انسان کا کوئی مال کھانا ہو تو سوچ لیجئے، کیا میں اس کی خوشی سے کھا رہی ہوں؟ ہم تو اپنے آج تحفے بھی مجبوری سمجھ کے دیتے ہیں، کیا کریں، جب انہوں نے دیا تھا اب ہمیں بھی دینا ہی پڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، خوشی خوشی اپنے معاملات کو رکھو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، یہ ہے خودکشی۔ سوسائڈ اسلام میں حرام ہے۔ جو اسلام خود اپنے آپ کو نہیں مارنے کی اجازت دیتا، وہ دوسروں کو کہاں دے گا؟ آج اسلام پہ یہ بھی الزام ہے، اور اللہ معاف کرے جب یہ سوسائڈ اسلام کے نام پہ ہونے لگتی ہے، تو اس سے اسلام کے ماتھے پہ کتنے داغ لگتے ہیں۔ ایک پرامن اور عدل والا معاشرہ کون سا ہے کہ جس میں انسان اپنی جان کو اور دوسرے کی جان کو اللہ کی امانت سمجھے گا؟ حدیث میں آتا ہے جس نے خودکشی کی وہ قیامت تک خود کو اسی طرح مارتا رہے گا، اور ہر دفعہ وہی موت کی اس کو تکلیف ہوگی جو اس کو موت کے وقت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ لگ رہا ہے مہربان؟ مجھے تو بہت ہی مہربان لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم خود بھی نہیں اپنے بارے میں جانتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جان کے اتنے خوبصورت قوانین ہمیں دیتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہونے لگے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم ضرور آنکھ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں دیکھیے کہ گناہ کی بات ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کسی سوسائٹی کا ناسور ہے۔ جیسے باہر کی سوسائٹی میں گناہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، بالکل اس کی مثال جسم کے اندر کینسر کے ساتھ جسم کا نظام بگڑتا ہے۔ پیچھے بھی بات کی تھی، آگے جا کے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں لفظ گناہ ہے، آپ اپنے کوڈ ورڈ میں اس کے نیچے کینسر لکھ لیں، بس ابھی اتنا کام کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کینسر کا نام سن کے خوف زدہ ہوتا ہے نا انسان، اس طرح مومن کا رنگ فک ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ شروع میں گناہ چھوٹا لگتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹا گناہ انسان کے لیے، یعنی سوری میں نے الٹ کہہ دیا، شروع میں گناہ بڑا لگتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کبیرہ اور صغیرہ کی بات ہے۔ الحمدللہ حدیث میں ہمیں بہت سارے اشارے ملتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کا کیا مختلف تعلق ہے۔ کچھ وہ ہیں جس کے اوپر حد لگتی ہے، وہ ہیں جس پہ جہنم کی نوید دی گئی، لیکن کوئی ایک لسٹ نہیں دی گئی۔ امام زاہبی ایک بہت بڑے عالم ہیں عربی زبان کے، انہوں نے الکبائر کے نام پہ ایک کتاب لکھی، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی جو کبائر ہیں۔ لیکن میں صرف آپ کو صرف شعور دینے کے لیے شعور دوں کہ آج کے دور میں عموماً جو گناہ ہوتے ہیں اس میں سے کیا چیزیں ہیں جو کبائر میں آتی ہیں؟ سود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاکت والی چیزوں سے بچو: شرک، زنا، بدکاری، سود، میدان جنگ سے بھاگنا، جادو، ٹونا۔ یہ صرف ایک حدیث کی چیزیں ہیں، اور اگر وہ آپ 70 چیزیں لیں گے یا اس سے بھی زیادہ تو کتنی ہوگی۔ بس آج اپنے لیے یہاں ایک خود کلامی کر لیں، کبائر کی موجودگی میں انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ابھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے دیتے ہیں، دیکھا ان کے سکارف میں سے ان کے چار بال دکھ رہے تھے، اللہ ان کو آگ میں ڈالے گا، اور وہ دیکھو سکارف پہن کے نا وہ غیبت کر رہی تھی۔ دوسروں کو مصرع دیکھتے ہیں اور خود بڑی بڑی چیزیں اگلی ہوئی ہیں، نگلی ہوئی ہیں، بلکہ اگل نہیں رہے۔ ان چیزوں کو اگلنا پڑے گا۔ الحمدللہ جب اللہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ مجھے کوئی بیماری ہے، کیا چھوڑ دے گا؟ آپ کینسر ورسز سن کو لے کے دیکھیے، اور کبیرہ سن کو رکھ کے دیکھ لیں۔ نہیں پتا تھا نا کینسر ہے تو کھا رہے تھے پی رہے تھے، سب کو پتا ہے کہ کینسر اپنے آخری دنوں میں دکھتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، ڈکے چھپے اندر باہر کے سارے کینسر سب کے دور کر دے، جس کو انسانیت آج دکھی ہوئی ہے جس سے۔ لیکن ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ مریض ہے، کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ایلوپیتھی، کوئی فلاں فلاں پیتھی چھوڑتے؟ ڈاکٹر کہہ بھی دے نا اس کے علاج نہیں ہونا، ہم کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، میرا یہ مریض دیکھنا ٹھیک ہونا ہے۔ میں نے قریب سے 2-3 ایسے مریضوں کو دیکھا ہے، آخری وقت تک گھر والوں کو یقین تھا نہیں اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو بس یہی توبہ۔ زندگی میں اگر کسی کبیرہ گناہ کا کینسر آ چکا ہے، بیٹھ کے خود لکھیں कोई किसी को ना देखे, कोई किसी से इस बारे में सवाल ना करे, कुछ ना पूछे। खुद लिखे मेरी जिंदगी में कबीरा गुनाहों का कौन सा किस्म है। ये जो मैंने आपको 7 चीजें बताई है ना, शेयर कर जो सब कुछ अभी बताया, आप इसको 7 टाइप्स ऑफ कैंसर कर लें। किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को लिवर कैंसर होता है, किसी को स्टमक होता है, किसी को ब्रेन, किसी को ल्यूकीमिया। कोई भी कैंसर हो नतीजा क्या है? कोई भी कैंसर हो नतीजा हलाकत, मौत। तो एक बड़ा गुना मेरी जिंदगी में आ गया, इट्स एनफ टू डिस्ट्रॉय मी। फिर जिए, फिर खाएं, फिर नेकियां करें, जो मर्जी करें, फिर तो वही हिसाब होगी कि पेट में बीमारी पली हुई है और हम ऊपर से कुछ चीजें मल मल के कह रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ये होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कबीरा गुनाहों की तड़प लगा दे। आज फिर यहाँ इस बारे के थीम के साथ इस जुमले को लिख लें कि जब उम्मत मुस्लिमा इन कबीरा चीजों से निकलेगी फिर सोसाइटी को निकालेगी। चूंकि पारा थोड़ा यूनिवर्सल है, ये अदल दुनिया में लाना है ना, मैं आपको पूरे शौर के साथ इशारा दे देती हूँ, बाद में आप जाके खुद सुनिएगा। इस वक्त दुनिया का जो निजाम है, आपको पता है कि हम कागज के नोट लेते देते हैं ना, पेपर नोट है। इस्लाम का मिजाज क्या था? गोल्ड कॉइंस थे, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड को दिनार कहते थे, सिल्वर को दिरहम कहते थे। उस दौर से ये जो दौर चल रहा था, आप हैरान होंगे आगे जहां भी अगर मुझे याद कराइएगा, मैं आप साथियों को, बल्कि अभी भी शायद थोड़ी मेहनत करूं तो दिखा सकती हूं कि इंसानियत को जो तोहफे दिए ना लोगों ने, ये कागज के नोटों पे ले आए हैं। ये जुल्म की पहली शर्त थी। ये आज इंसानियत में जो आपको एक कागज का नोट 100 रुपए का है, डॉलर है अगर, तो मोहर डॉलर की है, वही नोट 150 का बन जाता है जब पाउंड की ना मोहर है, वही डॉलर का नोट, वही एक नोट आपका क्रोन बन जाता है तो 16-17 का बन जाता है। ये जुल्म नहीं है? करेंसी एक, कागज एक, मटेरियल है, सिर्फ स्टैंप का फर्क है ना। ये क्या है? ये आज के दौर का सूर है, आज के दौर का सॉरी ना सूर है। जब तक इंसानियत गोल्ड कॉइन्स पे रही, सिल्वर कॉइन्स पे रही, पूरी दुनिया के हर मुल्क के हकूक एक जैसे थे। ये सुपर पावर्स और थर्ड वर्ल्ड और एशियन कंट्री, ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। जो बंदा कहीं जाता था, अमेरिका से चाइना कोई जाता था ना, अपनी जेब में गोल्ड का सिक्का डाल लेता था जिसपे अमेरिकन मोहर थी, गोल्ड की थी। जब वो चाइना में आता था तो वो मोहर तो उसकी थी, लेकिन उसको जब जरूरत पड़ती थी वो जाके चाइना के मुल्क में गोल्ड के करंट रेट पे उसको बेच के कन्वर्शन कर लेता था। बात वाजे, पूरी दुनिया का एक साइकिल था। आज अदल जो हटा है सोसाइटी से, वो कैसे हटा? रातों रात जेवा, मैं पूरी सुना चुकी हूँ सवीरुल जन्ना के जो स्टूडेंट्स है वो यकीनन याद कर रहे होंगे। 2 मुकामात पे पूरे सेट में मैंने कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट सुनाया है कि ये हुआ कैसे। ये जो बैंक ऑफ अमेरिका और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ से बना? ये पेपर करेंसी कैसे ईजाद हुई? ये सब कुछ नासूर है। आज हम चाहें भी तो नहीं निकल पा रहे, तड़प रहे, रो रहे हैं, सांप भी दिख रहे हैं, बिच्छू भी दिख रहे हैं सोसाइटी में, ये क्योंकि हम उस दौर में शिकंजे में आ चुके हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि एक वक्त है हर बंदा सूद खाएगा। कोई खुद नहीं खाएगा तो उसको गुबार पहुंचेगा। आप घर को देख लें, गाड़ी को देख लें, आप अपने बच्चों की तालीम से ये सिलसिला शुरू कर लें, तब से लोन शुरू होते हैं इंटरेस्ट वाले। मुझे पता है ये टॉपिक कड़वे हैं, लेकिन मैंने इस वक्त थामी है कि बस जो भी होगा, हम क्यों इस बात को दबे दबे रखें। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एक दौरे कुरान ही सुनते हैं, अगले साल तक फिर इंतजार करते हैं। खुद अपना चेक करें, इसके ऊपर रिसर्च करें। आप देखिए कि पेट में हो कैंसर और आप सिर्फ कान दर्द का इलाज करते रहे, बेवकूफी नहीं? आपके पेट में कैंसर है और आप जाके सिर्फ अपनी एक्नी क्रीम ढूंढते रहे बाजार में, बेवकूफी है। आज हम मुसलमानों का ये मामला, इसलिए इंसानियत पिस रही है। आज ये कड़वी गोलियां कहने वाले 4, 6, 8, 10, 15 हक वाले आ जाए सामने, सारी मुसलमान कौमों को तो हम पहले इस कैंसर से बचाएं। क्यों नहीं हम जिन मुल्कों में रहते हैं, हम वहां अपने ये गैर सूदी निजाम कायम कर सकते, क्योंकि अभी तो अपने मुल्क में नहीं किया। जब हम कर लेंगे ना, पहले सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ हर बुराई में। जब हम हो जाएंगे, जब इतनी ज्यादा मेजोरिटी एक मुल्क में किसी मुसलमान मुल्क मुसलमानों की है, वो सब मुतालबा करेंगे हमें ऐसे बैंक नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोन नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं। आप देखिए कि उनको अपनी इकोनॉमी के लिए करना पड़ेगा। 5 साल का प्लान मैं आपको दे सकती हूँ। अल्लाह के हुक्म से आप पूरी दुनिया को इंटरेस्ट फ्री दुनिया बना सकते हैं। ये है दल, इस पे लाएंगे तो चैन आएगा, वरना ये इकोनॉमी आप देखते हैं कि जो करेंसियां कागज पे, ये क्या हुआ पिछले 2-4 सालों में? कैसे डॉलर डूबा, कैसे करेंसी कोलैप हुई, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर क्या हुआ? आप जाके स्टेट्स में देखिए, पूरी पूरी स्टेट तबाह हो गई थी। मिशिगन स्टेट के अंदर जाके देखिए, 1.5-2 लाख का घर जो वो $10,000 में क्यों बिका? बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बंद हुई गाड़ियों की? ये इंटरेस्ट का खेल है। आप झूठी तसलियां जो मर्जी लोगों से लेते दे रहे, जायज है एक कर लो, एक जायज है ये है, मजबूरी मजबूरियों के नाम पे आप कुछ भी करें, लेकिन इंसानियत को चैन नहीं आएगा जब तक इन चीजों को खुरच के नहीं रखेंगे। दुआ कीजिए तजतनी बुकबायर अल इस्म के इस मशवरे पे हम अमल कर सके। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दें। और आज का सबसे बड़ा नसूर ये, आज अभी इतना कत्ल भी आम नहीं होगा, शिर्क अपनी जगह है, वो सब चीजें, और देखिए सब चीजों की रूट कॉज में शिर्क का गुना है। जब अल्लाह नहीं समझ आता ना कि अल्लाह कौन है, तो उसकी बात भी नहीं समझ आती। ये सारे मसले भी अब उसको ही समझ आएंगे जिसके दिल में अल्लाह ताला की कदर आ चुकी है कि उसने मुझे क्या कुछ दिया। कहा तुम जब ये कर दोगे तो फिर हम तुम्हें इज्जत की जगह भी देंगे। और बाद में आप में से कुछ साथी अपना शेयर भी कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह इस तकलीफ से अपने आप को निकाला और अल्लाह ताला ने उनको सुकून दिया। आपने एक चीज फील की है? अब मेरा दिल कर रहा है मैं बोलती रहूं इस पे, क्योंकि मिसाल जो दे दी है कैंसर के मर्ज की इलामत क्या है कि अगर शुरू में पता चल जाए तो क्योरेबल है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप शेयर करना चाहती है, थोड़ी आप देखिए कि क्योरेबल है ना। शुरू में कहते पता चल जाता तो इलाज हो जाना था, आखिरी दिनों पर पहुंच जाते हैं तो इलाज नहीं होता, कहते हैं ना सूद का भी यही मामला। छोड़ दो, अल्लाह कहते हैं जो अभी छोड़ देगा वो यही छोड़ेगा, वही बच जाएगा। जी आप आइए, कुछ कहना चाह रही हैं सिस्टर इरम, ये अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। क्योंकि ये बातें प्रैक्टिकल चीजों से खत्म होंगी, ये सिर्फ इधर कुर्सी मेज पे सजा के बैठने से नहीं होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने कुरान का सफ़र शुरू किया था और मैं सूरह अल बकरा पढ़ रही थी उस वक़्त और सूद का ज़िक्र आया, तो मैं बहुत बहुत किचन में जाके रोई कि मेरे लिए बहुत तकलीफ देता, क्योंकि मैं जिस घर में रह रही थी उस पे सूद था। और उस दिन से मैंने सोचा कि मैंने इस चीज़ से निकलना है। दिन रात बस अल्लाह से दुआ और रो, बहुत मैं हर वक्त परेशान और रोती थी और मुझे सुकून नहीं था। मैंने हदीस जो सुनी थी कि खून की नदी होगी और उसमें लोग डुबकियाँ लगा रहे होंगे और जब किनारे तक पहुँचेंगे तो फरिश्ते जो हैं उनको वापस घसीट के खून की नदी में ले जाएंगे। तो जब मैंने ये सोचा तो मैं बहुत परेशान हुई और बस उस दिन से मैंने नियत कर ली कि मैंने इससे निकलना है। दिन रात दुआ की और अपने हस्बैंड को इस चीज़ पे मायल करती रही। इस चीज़ के लिए मुझे एक साल लग गया, पर मेरी नियत थी कि मैंने निकलना है इस चीज़ से। उसके अलावा जब मैंने मैयत का कोर्स किया उसमें भी जब मैंने मेरी जो टीचर थी वो सामने थी जो मैयत का कोर्स करवा रही थी, और जब वो सूद के बारे में बता रही थी तो मैं उनकी आँखों में आँखें नहीं डाल सकती थी। और उस वक़्त मैं यही सोची थी कि मैं अगर अपनी टीचर के आँखों में आँसू आँखें नहीं डाल सकती तो मैं क्या अपने रब को अपनी क्या शक्ल दिखाऊँगी। तो मैं इतना उस वक़्त भी रोई और परेशान हुई और बस अल्लाह का बहुत एहसान, अपने हस्बैंड को मना के तो हमने फिर एक दिन में ये फैसला किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे और हम अपने घर को सेल पे लगा देंगे। मुझे लोगों ने रोका, हर एक ने मना किया, नहीं ये वो दुनियावी लिहाज से, पर मैंने कहा कि मेरा जवाब देने के लिए कोई नहीं आएगा, ना इवन मेरे खावन ना बच्चे, कोई मेरे लिए नहीं आएंगे आगे होंगे कि वो मुझे मेरे कब्र के अजाब से मुझे बचा सकें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट डे गए और हमने जाके अपना घर सेल पे लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतने सुकून में हूँ। मैं रेंट पे रह रही हूँ लेकिन मुझे बहुत सुकून है। मैं कराई पे, सॉरी मैंने इनको इसलिए लिखी कि इन्होंने कहा कि मैं रेंट पे रह रही हूँ तो नॉर्वे में सूद को रेंट कहते हैं, तो मैंने इसलिए चाही कि वो लोग ये ना समझे, यानी रेंट समझाइए कि किराए के घर में रहती हूँ। जी मैं किराए के घर में रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है। हालांकि जिस घर में मैं रह रही थी सबको वो बहुत पसंद था कि अटैच टॉयलेट्स एवरीथिंग, लेकिन जब इस घर में आई तो जो आता था कहता था ये घर आपका उस घर से बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह और बस अल्लाह पे तवक्कल, और जब हम भरोसा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बनाते हैं। मैं यहाँ तक भी सोचा था कि क्या हो जाएगा अगर घर नहीं भी मिलेगा कहीं भी कुछ भी, लेकिन अल्लाह तो है ना, तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना है और इन चीज़ों को हमने देखना है क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, आखिरत में जाना है। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सब इन चीज़ों को अपने लिए ले सके। जज़ाकल्लाह खैर, वासन जज़ा। आगे चलते हैं। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو سوری اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو یقیناً ہر چیز کا علم اللہ رکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ دنیا میں عدل قائم کرنے کا ایک اور نسخہ، اور وہ کیا کہ اپنا تقابل دوسروں سے نہ کرو۔ بعض دفعہ ہوتا کیا کہ انسان دوسروں کے ساتھ تقابل میں اپنی نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا اور اس سے ضائع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ اسی آیت میں عدل کا نقطہ کیا ہے کہ ایکویلٹی کے نام پہ عورت کو مرد نہ بناؤ، اس پہ بات آگے جا کے ہوگی۔ اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا ہے عدل کی انتہا کسی سوسائٹی کی؟ کہ جب مرد اور عورت اپنا اپنا رول ادا کریں۔ کیسے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس جو عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب کہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خائن پر دست درازی کر کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو ان کے اوپر دست درازی کے بہانے نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر موجود اللہ ہے جو بڑا بالا و برتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم یعنی تھرڈ پرسن آؤٹ سائڈر مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یہ آیات میں نے تو پوری پڑھی، اور آپ نے اگر صرف ترجمہ ہی سوچا ہے سنا ہے کہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے ہوں گے، لیکن حقیقت ہے کہ اس نے کسی سوسائٹی کے پورے سوشل سیٹ اپ کو دکھا دیا۔ اس کی روشنی میں ہم ایک پریزنٹیشن دیکھیں گے کہ اسلامک فیملی لائف کیا ہوتی ہے، اسلام نے عورت کو اور مرد کو کیا مقام دیا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پر یہ باتیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت اوپریس ہے، دبی ہوئی ہے، مرد بہت ایسے وہ دس اینڈ دیٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے لیے ہر چیز کو پورا کرنے کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی فیملی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی بنیاد نکاح سے ہوتی ہے، شادی سے بغیر کسی خاندان کا کوئی تصور نہیں۔ پھر وہاں یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ واقعی آپ کا شوہر ہے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ میسج دے دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ روم کی آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہاری شادیاں بنائی، شادی تمہاری کروائی، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کتنی عزت دی کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ شوہر بیوی کا تھا، آدم اور حوا، ماں بیٹا نہیں تھے، بھائی اور بہن نہیں تھے، بیوی اور شوہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں دونوں کی، اور نکاح اگر نبھا نہ ہو سکے تو اس کے بعد پھر ڈائیورس، اور اگر شادی کے بعد یعنی ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے دوبارہ نکاح کا راستہ بھی کھولا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام ان سارے معاملات میں بہت زیادہ کیئرنگ ہے۔ کسی سوسائٹی میں جب اکیلے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان میرڈ پہ تو میں نے پیچھے بہت بات کر دی، کچھ زیادہ ہی نہ کر دی ہو، لیکن ایک اور ناسور بھی ہماری سوسائٹی کا، وہ ہے کہ میرڈ لوگوں میں سے جب کوئی تنہا رہ جائے، شوہر ہے تو بیوی فوت ہو گئی، بیوی ہے تو شوہر فوت ہو گئی، اور دوسری صورت میں کوئی حادثہ ہوا تو طلاق ہو گئی، اسلام قطعاً اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کسی سوسائٹی کا عدل کب ہوگا؟ جب پیئرز کی صورت میں اور سپاؤسز کی صورت میں سب کو حق ملے گا۔ میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کے جوتے کا ایک پاؤں وہ دوسرا نہ ملے، سیدھا چلیں گے؟ ایک پاؤں کا ساکس آپ کے پاس ہو دوسرا نہ ہو، چلیں گے؟ گاڑی کا ایک ویل خراب ہو ایک ٹھیک ہو، چلیں گے؟ وہ سوسائٹیاں نہیں چل سکتی جہاں اونلی پیرنٹس ہوتے ہیں یا لونلی پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نکاح کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو فرمایا، حضرت علی سے کہا کہ تین چیزوں میں جلدی کرو، جس میں ایک یہ کہ وہ ساتھی जिसका कोई फौत हो गया, यदि एक शख्स है जिसकी बीवी फौत हो गई, उसके दूसरे निकाह में कर दो जल्दी, क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान लेता है, या तो नफ्स मारा जाता है और बंदा बीमारियों का शिकार होकर वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, और न जाने क्या। इस पे भी मैं बात कहूंगी, ये आगे जाके आएगी इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ सिर्फ इशारा मकसूद है। सूरत नूर में इसके ऊपर अल्लाह ने हुक्म दिया है, वन केवल अय्याम अमिन को, अपने बिन निकाहे लोगों का निकाह कर दो। बहरहाल ये आपके सामने एक चार्ट है कि जिसमें बीवी की भी जिम्मेदारियां और शौहर की हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया। औरत की तरफ से अगर शौहर के राइट्स हैं तो आप देखिए कि बीवी को वो नरमी के साथ ट्रीट करे, उसके साथ अच्छा मामला करे, उसको पूरी तरह से सिक्योर करे, कवामियत में खाना पीना और सिक्योरिटी भी है। ये नहीं कि घर में कि ये चूहा निकल आए तो मर्द जो है वो भाग जाए और तुम मारो। आज मर्द कवाम कहाँ रहे हैं? आज औरतों ने कवामियत ले ली। औरत कहती है मैं साथ चलूंगी, शाने के साथ शाना चलाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, और सोचते कि मर्द बड़ी इज्जत करेगा। एक जुमला बहुत कड़वा है, शौक शोर से सुन लीजिए, कि जिस तरह किसी मशीन को आप काम करती हुई को छोड़ दें, फ्रिज या काम कर रही है आप उसको छोड़ दें, बंद कर दें, जंग लग जाएगा। कोई क्रेन है उसको आप थोड़े दिन यूज करें उसके बाद छोड़ दें, वो रस्टी हो जाएगी। मर्द की फितरत उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टू अर्न है, कमाना। अल्लाह ताला कहते हैं मर्द कमाते हैं। मर्द जब कमाता नहीं है ना तो वो जंगलूद हो जाता है, चिड़चिड़ा, दुखी, पिकी, बीवी पे शक करने वाला। वो औरतें जो सारा दिन घरों में बर्तन धोती हैं और अपने शराबी या नशे वाले मर्दों के लिए खाना लाती हैं, साथ रात को मर भी खा के सोती हैं। औरत को सबसे बड़ी गलती जो इस सोसाइटी ने दी ना, ये अदल के खिलाफ है। आज फिर इस पे भी हम बात करेंगे कि आप दुनिया को अदल कैसे देंगे। मर्द अपने काम करें, औरतें अपने काम करें, मर्द बाहर के काम करें। हजरत जब अली की शादी हुई तो आपने उनको जाके नसीहत की, अपनी बेटी जा रही थी उस घर में, हालांकि आपने फरमाया कि आय फातिमा तू घर के अंदर के काम करना और अली बाहर के काम करेंगे। ये है अदल का मुआशरा। औरत नाजुक है, आपने देखा ही औरत का जिस्म कितना नाजुक होता है, आगे आपको कुछ और चीजें भी दिखाएंगे। औरत इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती कि पहले सारा दिन बाहर के धक्के खाए, सुबह नाश्ता भी बनाए, घर से निकले, सबको देखे, फिर 5-7 घंटे जॉब करे, बस सेंड वैगने लेती, थके खाती घर आए, फिर आते ही सॉरी खाना पकाए, फिर रात को, और फिर उसके बाद शौहर को भी खुश करे, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो। क्या आज की औरत आजाद है? आप कहते हैं यहाँ बड़ी आजादी है, लिबरल है, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा जालिम सोसाइटी कोई नहीं हो सकती जिसने औरत का हक उससे ले लिया। आप सोचे ना एक सोसाइटी कैसा बैलेंस है। सुबह उठते ही मर्द घर से बाहर जाने की तैयारी में, बीवी फुली फोकस है। एक अच्छी बीवी, मैंने इस पे बहुत टिप्स दी हुई है, 60 टिप्स पे, एक यूट्यूब पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 60 टिप्स टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, उसमें भी, और इस तरह मेरा घर मेरी जन्नत वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक्स हैं, आप बाद में देख सकते हैं, आप उसको जाके देखें सुने। इतनी ज्यादा टिप्स हैं कि अच्छी बीवी कैसे बनना है। लेकिन आप एक सिर्फ इमेजिनेशन में लाएं कि एक औरत है जिसके लिए सिर्फ ये घर है, सोचिए कि ये हॉल चले इसकी साइड से, हालांकि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन बिलफर्ज मेरे जिम्मे बस इस हॉल को देखना और इस हॉल में जो भी चंद लोग मेरे पास आएंगे। आप देखिए बीवी फोकस होती है, खुश होती है, सुबह फ्रेश होके उठी, उसको मियां के लिए नाश्ता बनाना है, उसके कपड़े खाना तैयार है, मर जा रहा है, उसकी चीजें ऑर्गेनाइज उसके टेबल पे रखी हुई है, उसको जाते हुए चाबी नहीं ढूंढ रही, सॉक्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। कितना मर्द के लिए एक उस वक्त ये सूदिंग होता है कि बीवी उसकी मदद कर रही है। अब मर्द चला गया, बीवी बच्चे भी चले गए, बीवी उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होती है, चलो सब गए, नाश्ता बनाया, चाय खाए, पिया खाया, सुकून किया, रेस्ट भी करना पड़ा करा, फिर उसके बाद खाना बनाती है, घर साफ करती है, दोपहर को बच्चे आते हैं, बीवी उनके साथ बातें करती है, बच्चों को आते ही माँ मिली, थोड़ी देर उनके साथ लेटती है, नैप लेती है, फिर शायद 5-6 बजे के पास मियाँ आते हो, कहती थोड़ा साफ कर लूँ अपने आप को, क्या घर में सारा दिन पसीने थे, साफ सुथरी वॉश करती है, अपने अच्छे कपड़े पहनती है जो अल्लाह ने उसको दिए हैं, अच्छे जेवर पहनती है, इसीलिए दिए होते हैं कि मर्द देखे। हमारा हाल इससे उलट हो गया, बाहर जाते हैं जेवर पहन लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर आते ही मियाँ को दिखाने से पहले ही हम कहते हैं भाई इसको क्या दिखाना है, अब इसने क्या करना है। जहां से चीज मिलनी है वहां से नहीं लेते हम, उनके लिए नहीं पहनते उड़ते, हम दूसरों के लिए पहनते हैं। किस्सा मुखसिर के एक मर्द जब घर में आए थका हारा 5-6 घंटे का, बीच में भी अगर आप देखिए बीवी फ्री होगी ना तो उसको टेक्स्ट करेगी, पहुंच गया आप, खैरियत से, लंच ले लिया आपने, कैसे हैं। आजकल तो टेक्सटिंग का रिवाज है, दूसरों से बहुत होते हैं तो पता नहीं मियाँ से भी होते हैं कि नहीं होते। हम सोचते हैं सब कुछ शादी से पहले है। हमारी फिल्मों ने क्या स्टोरी दिखाई, सारा ही फिल्म चलती रहती है, हीरो इधर, हीरोइन उधर, बीच में विलन बाप, लड़की का बाप लड़के की अम्मा। ये हमने कॉन्सेप्ट खराब की, अदल के खिलाफ फिल्में बनती हैं, और उस तरह वो जंग हो रही है, औरतों को भाग रहे हैं, लड़का उसके घर के पीछे, और सारे ऑडियंस की नजरें जो हमदर्दी होती है वो लड़के लड़की के साथ होते हैं, खैर से ये भाग जाए, अब्बा की आंख ना खोल जाए, दिल धड़क रहा होता है। अब जब ये सारी सोसाइटीज आपने दिखाई, नतीजा क्या हुआ, अमली जिंदगी में भी हम यही करने लगे। اب آپ دیکھیے کہ جب ایک مرد آتا ہے, بیوی اس کے لیے گھر صاف کر چکی ہے, اسمائل کے ساتھ اس کو ملتی ہے, کھانا بھی اچھا, گھر میں خوشبو بھی ہے, فریش کھانا میاں کو ملتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے, اپنی ہر خواہش پوری کرتا ہے, کیا کوئی اس مرد سے, مرد کو اس بیوی سے محبت کرنے سے روک سکتا ہے؟ الا یہ کہ کوئی گندی نظروں والا مرد ہو, ورنہ یہ ایک آئیڈیل گھان ہے. ہوم سویٹ ہوم. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیں. میاں کو تو نکلنا ہے 9 بجے, بیوی کو 8:30 نکلنا ہے. بھگ دڑ اس کو بھی مچی ہے, اس کو بھی مچی ہے, ٹوسٹ جل رہے ہیں جل رہے ہیں, میاں کر رہا ہے کام کر رہا ہے, گندا گھر کچن چھوڑ کے جائے گی نا. مرد آ رہا ہے گھر میں, چلے بل فرض مرد 5 بجے آتا ہے, بیوی 4 بجے بھی آ جاتی ہے, جب رستے میں اس نے بچوں کو بھی پک کرنا ہے, وہ بھی بھوکے کسی جگہ کسی کے ہاتھ میں تھے کہ چلو اس کو کچھ کھلا دینا. 5 بجے مرد آتا ہے گھر بکھرا ہوا, بچے دکھی, بیوی جلی کھٹی, اب وہ کل کا پرسوں کا کھانا پکا تھا وہ رکھا, اس کے آگے بیٹھی, کتنا کو اس کو سکون دے سکتی ہے؟ سب کچھ بھی کر لے گی, مجھے بتائیں کیا رات کو وہ بیوی اپنے شوہر کی خوشی کے ساتھ اس کی مدد مانیں گی؟ جب آپ عورت کو ایک اتنا بڑا بوجھ اس پہ ڈال دیں, کرسی کے اوپر آپ اگر وزن زیادہ رکھیں اس کی ٹانگیں چھر جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آج کی سوسائٹی نے یہ امبیلنس کر کے سوسائٹی کو توڑا. آج دنیا میں اگر جہاں ناسور ہے سود کا, عدل کے خلاف ہے, تو یہاں یہ فیملی سیٹ اپ بھی ہے. واپس آئیے, اور اس کے پیچھے پھر ایک سوچ ہے. شروع سے بچیوں بچوں کو پڑھانے کی سوچ فرق رکھیں, آج کوئی فرق نہیں. آپ دیکھیے یہ ہیومن سائیکک ہے کہ لڑکی گھرداری چاہتی ہے. آپ ایک جگہ گڑیا رکھ دیں, چھوٹی ایک دو ایسے کھلونے, اور ساتھ ہتھوڑی اور رسی رکھ دیں, یا کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی پسٹل رکھ دیں, بچی اور بچے دونوں کو بھیج دیں. آپ دیکھیں 90% لڑکا جو ہے نا وہ ہتھوڑی پکڑے گا, ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو جائے گا, گن پکڑے گا, سپر مین بننا چاہتا ہے, اور لڑکی گڑیا پکڑے گی. آج ہم نے ظلم کیا کہ بچی کے ہاتھ سے گڑیا نکال کے اس کو بھی گیجٹ پکڑا دیے, دونوں کمپیوٹرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور گڑیا بھی دی تو ایسی ننگی گڑیا دی کہ جس کو سجاتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی شرم آئے گی. عدل کے خلاف ہے. آپ واپس آئیں, بچیوں کی شروع سے تربیت میں یہ جو فصالحات سے قانندات والی لسٹ ہے, یہ آپ کے سامنے اس پریزنٹیشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر عورت کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورت کس طرح اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے کہ وہ صالحہ بنے, قانتا بنے, ڈیلیکیٹ. عورت سافٹ اچھی لگتی ہے, اللہ نے اس کے جسم میں لچک بھی اسی لیے رکھی, اور مرد اسٹرانگ اچھے لگتے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو بگاڑا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے عورت پہ اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیا, مرد پہ اس سے زیادہ ڈالا. یہ میں پورا نہیں گو تھرو کروں گی, آپ بعد میں جا کے دیکھیے گا, بہت یوزفل ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہے الحمدللہ. اگر آپ دیکھیں پھر بچوں کے حقوق ہیں, بڑوں کے ہیں. ایک گھر میں صرف شوہر بیوی نہیں ہوتے, اس کے اندر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. اسلام سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. یہ دیکھیے اگر ابھی یہ بات ہو رہی ہے نا, لوگوں نے اکویلٹی کے نام پر بہت زیادہ عورت اور مرد کو بدنام کیا, کہتے ہیں مرد کے برابر کیوں نہیں عورت. یہ دیکھیے یہ کچھ امیجز آپ کے لیے میں نے جمع کیے تھے کہ عورت اور مرد کے برین میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ عورت اگر لو چاہتی ہے نا تو مرد سیکس چاہتا ہے. مرد کے دماغ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹی وی گھسا ہوا ہے تو عورت جو ہے وہ ریسپیکٹ چاہتی ہے. آپ جتنے مائنڈ میپ اس میں دیکھیں, آپ بعد میں اکیلے میں اس کو دیکھیے گا, آپ کو لگے گا کہ بالکل یہ میرے جذبات کی چیز ہے. یہ دیکھیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے برین میں لو ہے, ڈیلیکیٹ, نرمی, سافٹنس, اور مرد کے آپ دیکھیے یہ گن سی بنی ہوئی, ایگو, ایگوسٹک ہے. مرد بڑا بننا چاہتا ہے. یہ دیکھیں یہ فیمیل برین ہے, یہ میل برین ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس ایک برین کی پوری تصویر ہے جس کے اوپر سب کو دیے, لیکن اب یہ اتنی جلدی میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, آپ کو بھیج سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میل برین ہے, اس کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے, وومن وومن وومن وومن. اس کو عورت اچھی چاہیے, اس کو عورت چاہیے. ایک اڈلٹ کا برین ہے, ہر ایج کے لوگوں کا برین فرق ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عورت اور مرد کے برین میں کتنا بڑا فرق ہے. جہاں جہاں آتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے, لیکن اس وقت دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے فیمیل برین میں چاکلیٹ ہے تو میل برین میں سیکس ہے. اور یہ نان مسلمس کے بنائے ہوئے, یہ اسلامک پہ پکچر نہیں ہے, اسی لیے کچھ ایسی پکچرس ہم آپ کو بھیجتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس میں پھر کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی ہے. یہ دیکھیے یہ مرد کا برین ہے, اس کا سائز, یہ عورت کے برین کا سائز دیکھ لیجئے. اب آپ چھوٹے سائز والے کو اتنا ہی کام دے دیں تو وہ تھک جائے گا؟ یہ دیکھیے آپ ساری پکچرس آپ کو وہی بتائیں گی. یہ دیکھیے ایک مرد کا برین ہے, سیکس, سپورٹ, ٹی وی, ریموٹ کنٹرول اور لیم ایکسکیوزز. یہ مرد کا برین ہے, اس کے نتیجے میں آپ عورت کی ڈکشنری پڑھ لیں, مرد کی پڑھ لیں, تو بات تو بہت لمبی ہوگی. آج تو لگتا ہے کہ بھرا نہیں پورا ہوگا, لیکن یقین کریں کہ پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک کرنا ہے نا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک باپ تھا تو بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا بچہ جو تھا نا, بند کر دیں اس کو, بچہ جو تھا وہ بہت اکثر اسمارٹ تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے ابو کو کہہ رہا تھا, ابو میں بور ہو رہا ہوں, میں ابو بور ہو رہا ہوں. اب باپ اس کو بزی کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہر تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے, مجھے تنگ کرتا ہے. باپ نے اس کو ایک چھوٹا سا کوئی کام دیا, جاؤ یہ کر کے, وہ کر کے آ گیا. باپ کو سمجھ نہیں کروں کیا, اس نے کیا کیا, اس کے سامنے ایک اخبار پڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر ورلڈ کا میپ بنا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ تھا. اس نے اس اخبار کو ایسے 5-6-8 ٹکڑوں میں ڈالا اور بیٹے کو کہا بیٹا یہ لو جاؤ یہ نقشہ جوڑ کے لاؤ. اس نے کہا اب اس کے 5-6 گھنٹے تو لگیں گے، یہ اتنا بڑا نقشہ ٹھیک کرنا ہے یہ کیسے آئے گا. 2-4 منٹ گزرے بچہ پھر آ گیا، ابا دیکھے میں نے نقشہ بنا لیا. باپ بڑا حیران ہوا کہ اس نے دنیا کا نقشہ ٹھیک کر لیا ہے. کہا بیٹا تم اتنے جینیس ہو یہ کیسے کیا؟ کہتا ابو جب آپ پھاڑ رہے تھے تو میں نے دیکھا پیچھے آدمی کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں نے پیچھے سے آدمی جوڑا نقشہ ٹھیک ہو گیا. یہی ہے عدل، آپ فرد کی صلاح کر لیں دنیا ٹھیک ہوگی. یہ میرے دل کی گہرائی سے درد سے یہ باتیں نکل رہی ہیں. میں کہتی ہوں میں دنیا سے جانے سے پہلے اگر لوگوں کو جو بات مجھے سمجھ قرآن سے آئی ہے اگر دے سکوں تو شاید یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. رسمی تو بہت ہی پڑھا آپ نے، ثواب کے لیے برکت کے لیے تو آپ نے پارا پورا کرنا ہی ہے، لیکن اگر اس بات سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایک بندہ یہ میسج آگے لے کے چلے، کسی ایک کو فائدہ ہو کہ دنیا کا نظام کب ٹھیک ہوگا؟ جب اسلام کے قوانین زندگی میں آئیں گے. آپ اپنے فرد کی بچ میں مت سپر مین بنیے، کبھی کوئی عورت سپر مین نہ بنے، وہ پس جائے گی اور اس کو کبھی اپریسیشن نہیں ملے گی. مرد جب دیتے ہیں تو وہ عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ الحمدللہ یہ میرے انڈر ہے، اور جب بیوی بھی قوام بن جائے تو وہ عزت بھی کہاں کرتی ہیں؟ پھر وہ کہیں گی ہو کیئرز، آپ کو بھی ہے تو میں بھی کماتی ہوں، میرا بھی خرچ آتا ہے، لہٰذا آج برتن میں نے دھوئے کل آپ دھوئیے، یہ آپ کیجئے میں وہ کرتی ہوں. تو دعا کیجئے کہ ہم اسلام کی ان خوبصورت باتوں کو اس پہ بات کریں. اس میں بد ریبو ہننا کی بات بھی ہے، اس کو آپ بعد میں تفسیر میں سن لیجئے گا، یہ کرنٹ ٹاپک نہیں ہے اس وقت، لیکن اسلام پہ لگا ہوا ایک الزام ہے، کہتے ہیں مارو عورتوں کو، کہاں مارو، کب مارو، کیسے مارو، کون مارے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں صالحات قانتات والی، یہ ایک عورت کی کب ہیں؟ جب اس کا شوہر ایک آئیڈیل مسلم ہے. ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے ان کو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ اس بارے سے سن لیجئے جا کے. دیکھیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورت پہ تو مرد کی اطاعت بڑی لازم ہے، اور اس کے لیے تو یہ اور سجدہ بھی اور پتہ نہیں کیا کہ مجازی خدا کی باتیں ہیں، تو کیا کرے عورت؟ مثلا عورت مرد نمازی نہیں، دیندار نہیں، شرابی ہے، غلط کام کرتا ہے، اب عورت اس کی کتنی مانے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میرے شوہر مجھے ادھر نہیں آنے دیتے، میں کیا کروں؟ مثال دیتی ہوں، تو ایک جملہ یاد رکھیں کہ آئیڈیل سوسائٹی، عورت کی یہ ساری سمٹمز ایک آئیڈیل شوہر کے لیے، ایک مسلم شوہر کے لیے جو 5 وقت نمازی بھی ہے، اللہ کو بھی راضی کرتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی شوہر کو خوش کرو تم پہ فرض ہے، تو کیا شوہر پہ یہ حقوق فرض نہیں ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے؟ جو شوہر اللہ کو خوش کرتے ہیں آپ ان کی خوشی کے لیے ہر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی آپ کو کوئی حرام یا ناجائز کام کی بات نہیں کریں گے. لا تطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کبھی بھی بات جو ہے وہ خالق کی بات کے آگے نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ترجیحات کو مقرر کر دیا جائے. یہ جو بھی آیت گزری ہے اس کو وعبد اللہ والی، اس کو امہات آیت شریعہ بھی کہتے ہیں، یعنی پوری شریعتوں میں یہ باتیں تھی جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 36، اس کا نام ہے امہات شریعہ. سب پچھلی نبیوں کی شریعتوں میں جو مشترک احکامات تھے وہ اس میں آگے کیا؟ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو. کیا مطلب؟ انسان سے بندے بن جاؤ، اکیلے بھی بننا ہے، سوسائٹیز کو لے کے چلنا ہے. یہ عدل والی سوسائٹی بنے گی تو انشاءاللہ بندوں والی سوسائٹی ہوگی. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو، احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں بہت مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. ایسے کفران نعمت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو نصاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو محض اپنے مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ روزے آخر پر. سچ یہ کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت وہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی ہی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یہ ساری آیات، اس آیت میں جتنی بھی باتیں آئیں، یہ کسی سوسائٹی کے امن کے لیے کافی ہیں۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سوچنے کا انداز سکھا دیا آپ کو الحمدللہ، آپ نے اس ایک آیت سے ایک ایک حکم کو، مثلا وعبد اللہ اس کو لکھنا ہے، تشریکو کو نیچے دوسری لائن پہ لکھیں، بالوالدین احسانک، ایسے لکھیں گے آپ 1 2 3، جیسے اس وقت بھی روم میں آیتوں کے نمبر لکھے جا رہے ہیں نا، یعنی سیریل وائز آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے بالکل اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے۔ اس وقت ہم بڑا کام لے کے بیٹھے نا، دنیا کا عدل، اس کو چھوٹے دائرے میں لے لیجئے، میرے گھر کا عدل، میرے خاندان کا عدل۔ ایک ایک نقطے پہ غور کیجئے، کیا آج لوگ اللہ کے بندے ہیں؟ جب تک اللہ کے بندے نہیں بنیں گے امن نہیں آئے گا۔ نفس کے بندے، دنیا کے بندے، مال کے بندے، دنیا میں صرف اتنا پھیلائیں گے، تشرکو بھی شیعہ، لا تشرکو بھی شیعہ، کیا میں ڈھکے چھپے کہیں شرک تو نہیں کرتی؟ شرک آپ کو ہمیشہ بے چین کرے گا۔ اپنی زندگی سے ایسی چیزوں کو نکالتے جائیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آتی ہیں۔ وبالوالدین احسانا، کسی سوسائٹی میں جب تک ماں باپ کو ان کے حق سے زیادہ نہ دیا جائے، عدل نہیں آ سکتا۔ آج بچے عدل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک بچے کی بات جو مجھے بھولتی نہیں، کہ نہ پیدا کرتے، اٹ واز یور لسٹ، اٹ واز یور پلیئر، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کریں۔ تو یہ وبالوالدین احسانا کے خلاف ہے۔ آج آپ ویسٹرن کلچر میں پلنے والے بچوں سے پوچھئے، میں نے خود ایک کنورٹ بچی سے پوچھا، ہمارے پاس آتی تھی تو ایسی باتیں ہوتی تھی، تو میں اس کو پوچھتی تھی کہ آپ کے ریلیجن میں یا آپ کو کرسچینٹی میں پیرنٹس کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں، تو کہتی جسٹ ود ادرس، اچھے رہو جیسے سب کے ساتھ ہیں، کوئی اسپیشل چیز، کوئی حقوق، کہتی نہیں ہمیں چرچز میں آج کل نہیں، ان کی تورات میں تو ہوگی، انجیل میں بھی ہوگا، لیکن آج کی ان کی ماڈرن سوسائٹی ماں باپ کے بارے میں بات نہیں کرنا دکھاتی۔ آج آپ دیکھیے بے چینیاں کیوں ہیں، آج بچے ماں باپ کو ان کا حق نہیں دے رہے، کیونکہ ماں باپ وقت پہ ان کو اپنا حق نہیں دیتے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں لکھ لیں تو آپ کو اس میں ایک بہت خوبصورت آئیڈیل سوسائٹی دکھے گی، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے ساتھ رکھے گا تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے بھی اچھا ہے، وہ ان کو تنگ نہیں کرے گا، ان کا ڈرائیو وے بلاک نہیں کرے گا، وہ اپنے ملازموں کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے کہ کسی انسان کی اچھائی کہاں دکھتی ہے، جب وہ اپنے سے چھوٹے والے کے ساتھ اچھا ہو۔ اپنے سے بڑے والوں کے ساتھ تو ہم بھی جھک جاتے ہیں، سلام میں پیش کرتے ہیں اور آگے جھک جھک کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے یہاں چند سوال کریں، میں اپنے ملازموں کے ساتھ کیسی ہوں؟ چلے ان ملکوں میں تو ملازموں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں بڑے گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے ملکوں میں صبح ہوتی ہے تو ماسیوں کی گیتیں شروع ہوتی ہیں، آج بھی نہیں آئی، آئے گی نہیں، اور اللہ رحم کرے اگر کل وہ آپ سے 1000 2000 قرض لے گئی اور نہیں آئی تو آپ کہیں گے بس لے گئی نا، یہ تو ہے ہی نمک حرام، ان کو تو چین، ان کو جو جتنا تو پورا نہیں پڑتا۔ سوچیے کیا دیتے ہیں ہم ان کو، 2 3 ہزار اگر کسی کا مہینے کا کی انکم ہے تو کیا ملے گا، کہاں سے وہ غریب بےچارے پورے کریں گے؟ اور اگر کوئی ذرا زیادہ دے تو کہتے ہیں ان کے ریٹ خراب نہ کرنا، ان کے برتن الگ رکھنا، ان کے منہ میں کیویٹیز ہیں، ان کے دانت خراب ہیں۔ کہاں سے آپ نے سیکھا آپ کے گھر میں جو کوئی بہت ماڈرن بندہ آیا آپ نے اس کے دانت جا کے چیک کیے تھے صاف ہے کہ نہیں؟ اسلام تو اتنا زیادہ اس ڈسکریمنیشن کو برا کرتا ہے کہ آپ نان مسلم کے ہاتھوں سے دھلے ہوئے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، یہاں آپ کہتے ہیں کوئی نہیں تو گورے ہیں نا، اور ان کے تو برتن اسٹرلائز ہیں، اور آپ کی ماسیوں کے برتن الگ ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں والے بہت زیادہ معافیا مانگے اپنے ملازموں سے، میڈ سے، سارا دن وہ کام کرتی ہیں اور اتنی ہی ڈانٹ کھاتی ہیں، اور پھر بھی آپ خوش نہیں، ایک گھر سے ڈانٹ کھائی تو دوسری میں، دوسری سے گئیں تو ڈانٹ کھا کے تیسرے میں چلی گئیں، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیے کیسے طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا کہ آج تم اسلام کے اوپر عمل کرو، چلو نہیں دنیا پہ تمہارا کنٹرول نا، بڑے بڑے ملک نہیں آپ کی مانتے، آپ کا اپنا ملک بھی نہیں آپ کی مانتا، مثال ہے آپ کا اپنے ملک پہ اپنے نام سے کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ کیجیے، اپنے گھر سے کام شروع کیجیے، ہمارے گھر تو ہماری رعایت ہے نا، ہمارے گھر ہماری حقیقت میں جاگیرداریں بنے ہوئے ہیں، تو اپنے گھر سے اپنے بچوں سے یہ سن سیکھیے، سکھائیے، یہ باتیں شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ سکون آئے گا۔ اور یہ جو آخری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی گواہ ہوں گے، آپ رو رہے تھے ان آیتوں کو پڑھ کے، ایک موقع پہ آپ نے حضرت ابن مسعود سے یہ آیتیں سنی، سورۃ نساء سنی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں پہ آئے تو اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، کیا کہ کیا ہوگا اس دن جب مجھ سے گواہی لی جائے گی، کہ بتائیے آپ کی امت نے کیا کیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے، فارسی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اور اگر تم نے ضرور ہی لینا ہے، نہیں گزارا میرا حساب لیے بغیر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. آج ہم کبھی نہیں سوچتے اللہ کے نبی نے یہ دین کتنے پیار اور کتنی محنت سے جمع کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس کے کیا حصے بکھرے کیے. انہی احکامات میں سب ایک اور حکم جس کا آج پھر انسانیت پہ بات کرنی لازم ہے، اور وہ کیا ہے؟ شراب اور جوا. اس پہ آگے بات ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھو بھی. ہم تو اللہ معاف کرے شراب کے نشے میں تو نہیں ہوتے، ہوش حواس میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. اس آیت پہ رک کے ذرا خود کلامی کیجئے. کیا مجھے کم از کم نماز کا ترجمہ تو آتا ہے؟ التحیات للہ ہی پڑھتی ہوں تو مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سمجھ آتا ہے مفہوم؟ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یہاں شراب کی بات ہے، تھوڑی سی کریں گے، پیچھے ہم نے نہیں کی تھی. آپ دیکھیے کہ اس وقت عدل کا پارا چل رہا ہے نا، انسانیت کو آج جو چیز ڈس آرگنائز کر رہی ہے، یا جس کو آپ کہیں کہ امبیلنس کر رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی چیز شراب ہے. آج جتنے گناہ ہوتے ہیں، زنا سے لے کے بدکاری، بے حیائی، اس میں شراب بہت ہے. بالکل اسی طرح سے وہ سوسائٹی جس میں اللہ کے نبی دین کا کام کر رہے تھے، وہاں بھی یہی حال تھا. پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے. برا نہ لگے تو کہہ لوں جیسے آج ہمارے کوک پی جاتی ہے، ویسے تب شراب پیتے تھے لوگ، ڈوبے ہوئے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے عدل کی بنیاد پہ سلولی سلولی احکامات ختم کرائے. پہلے ہلکی سی اس کی خرابی کا تذکرہ کر دیا، سورہ نحل میں آئے گا کہ یہ تو پاک چیز نہیں ہے. روم، سورہ روم میں آئے گا، جی سوری، سورہ روم کی آیت ہے جس میں رزق طیب اور شراب کا تذکرہ الگ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد شراب کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا نفع نقصان جو ہے، اس کا نقصان جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے. تھوڑے لوگوں کے ذہن بن گئے. اب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نماز کے وقت میں، سوری، کیا ہوتا تھا کہ وہ شراب جنہوں نے چھوڑنی تھی چھوڑ دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اشارہ سمجھ کے عمل کر لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ابھی میرا نام تھوڑی لی ہے، ابھی مجھے کہا تھوڑی ہے. یہی حالات ہوتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ شراب کو کچھ نے چھوڑا، کچھ نے نہ چھوڑا. اس پہ یہ حکم آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. ایک ایسا گیدرنگ تھی کہ وہاں شراب پی گئی، اور اس کے بعد جب نماز پڑھائی تو نماز میں امام کی زبان سے قرأت میں غلط لفظ نکل گئے، تو یہ آیتیں اتر گئی کہ تم یہ نہ کرو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو نماز شراب سے زیادہ پسند تھی. انہوں نے نمازوں کے اوقات میں شراب کو چھوڑنا شروع کر دیا. تھوڑا عرصہ اسی طرح کام چلا. آگے آپ پھر ایک آیت پڑھیں گے، سنیں گے کہ جس میں پھر بالکل منع کر دیا کہ اب اس کو نہیں پینا، یہ رجس ہے، یہ عمل شیطان ہے. آج یہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں کدھر لکھا کہ حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شراب کی وجہ سے 10 چیزوں پہ لعنت ہے. شراب پہ، لانے والے، کشید کرنے والے، اس کو ڈھونڈنے والے، اس کو خریدنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو پینے والا، اس کو پلانے والا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری. پھر بھی کہتے ہیں کدھر ہے، کیا ہو گیا کہ تھوڑی سی شراب پیتے تو نہیں، چلو پلاتے ہیں، نان مسلمس کو ہی تو پلاتے ہیں. ہر وہ بندہ، اب یہاں پھر عدل کا ایک نقطہ ہے، جب تک امت مسلمہ شراب سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گی، پینا پلانا دور کی بات ہے، آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اس شراب کو یہود کو بیچ دیں؟ ان پہ تو نہیں ہے نا حرام. کہا نہیں، جس چیز کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. کہا اچھا، ہم اس کا سرکہ بنا لیں ڈائلیوٹ کر کے؟ کہا نہیں، جس کا زیادہ حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اب بتائیے کیا کرتے ہیں. کہا اچھا، اللہ کے نبی علاج کی خاطر سے شراب پی تھوڑی پلوا سکتے ہیں، کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے چند قطرے وہ لوگ پیا کرتے تھے. تو کہا نہیں، حرام میں کبھی بھی شفا نہیں ہوتی. ان چار جملوں میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا. پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو شوق سے آزما کے دیکھ لے. لیکن میں نے کئی ساتھیوں کو قریب سے دیکھا ہے جن کے بزنس میں شراب ہے، وہاں کبھی برکت نہیں ہے. شراب اور سود کا لازمی نتیجہ قرض ہے، مقروض، دل کی بے سکونی. آج انسانیت میں یہ چیز اتنی رچ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن سوسائٹیز میں انہوں نے چاہا کہ شراب چھوڑے, آپ کو یاد ہوگا 1906 کے اراؤنڈ کی کوئی بات ہے, یہ جو پچھلی صدی گزری اس کے شروع میں, امریکہ میں بائی لا شراب بین کی گئی, بالکل لیگل ان لیگل تھی, جیسے جرمانہ ہوتا ہے. 8-10 سال تک وہ قانون رہا, اس کے بعد گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا, کسی نے نہیں مانا, انہوں کہا چھوڑو ہم مانتے نہیں تو ہم اپنی بےزتی کیوں کرائے. اور ادھر حال کیا تھا کہ جب شراب حرام ہوئی تو ہاتھوں میں لگے ہوئے جام تھے اور صحابہ نے وہ توڑے, شراب بہائی مٹکے توڑے, فریش کنسائنمنٹ آیا ہوا تھا شراب کا, وہ مٹکے پھوڑے, مدینہ کی زمین میں کتنے دن شراب کی بو آتی رہی, جب بارش ہوتی تھی اس کے بعد دوبارہ شراب کی بو آتی تھی, ایک قطرہ نہیں پیا. یہ ہے سمینا و تانا. آئیڈیل سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم صرف قرآن کھول کے نہیں سن رہے ہوتے, چلتی پھرتی زندگی میں ان کو دکھتے ہیں. دعا کیجئے کہ آج اس میں بھی انسان کسی نہ کسی طرح اپنا ہاتھ ڈالے اور انسانیت کو اس ظلم سے بچا سکے. آگے اس کے بعد تیمم کی باتیں تھیں, یہ بھی اللہ کا عدل اور انصاف ہے کہ عام حالات میں ایک ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو بھی وضو نہیں ہوگا, لیکن پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال انسان کو تکلیف دیتا ہے تو تیمم کر لو. کتنا خوبصورت دین ہے, اللہ بہت عدل والا ہے, کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. آپ کے بچے کو بخار ہو تو آپ کبھی اس کو مجبور نہیں کریں گی کہ نہاؤ, اللہ کیسے مجبور کر سکتا ہے. اس لیے اس پورے پارے میں آپ نے دل کی گہرائی سے اللہ کی محبت کو محسوس کرنا ہے کہ تو نے ہمیں اس دین پہ اٹھایا. اتنا پیارا دین تو آج کسی کے پاس نہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا پیارا دین پاس ہونے کے باوجود اگر آج مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود پہ ظلم کر رہے ہیں, وہ انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں. آج دنیا میں جو ڈس آرڈر ہے اور جو بے انصافی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ آج کے مسلمان ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت دین کتابوں میں چھپایا ہوا ہے. ہر رمضان آتے ہیں اور ایک پارا سن کے سنا کے مہینے میں پڑھ پڑھا کے کہتے ہیں شکر اللہ کا, ایک بار پھر پڑھ لیا, حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, یہ دین عام کرنے کا ہے. میں کہتی ہوں اگلے سال کا دورہ قرآن نان مسلمز کے سامنے کیا جائے, آؤ لوگوں سنو ہمارا قرآن کتنا پیارا ہے. آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنی کسی نان مسلم فرینڈ کو آپ اس محفل میں کل سے لا سکتے ہیں, اردو سمجھتی ہیں, کئی مذہب ایسے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں, لے لیے. میں پورا یقین دلاتی ہوں کہ وہ کبھی یہاں سے رو کے یا غصے میں یا آپ سے ناراض ہو کے نہیں جائے گی کہ تم نے مجھے ایسی جگہ لے گئی کہ جہاں میری بےزتی ہوئی. اتنی یہ پیاری کتاب ہے, آپ پورے یقین سے اس کو دنیا کے کسی فورم میں پیش کر سکتے ہیں, یہ اتنی سچی کتاب ہے اور انسانیت کے دل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب خوبصورت ہے. اس کو عام کیجئے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی زندگی کا مشن بنائیں کہ ہم نے اس کتاب کو عام کرنا ہے انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج کیوں ڈس آرڈر ہے, عدل کیوں نہیں, کیونکہ پچھلے لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا. پھر یہود کا قصہ ہے, کیا دیکھو اس دنیا میں ظلم کیا ہوا, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے. اللہ معاف کرے, کل تک یہ یہود کی بات تھی لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ امت مسلمہ بھی کچھ اس سے کم نہیں ہے, کہ ہے دین ان کے پاس لیکن ان کی تجارت, ان کی سیاست, ان کی ہر چیز اس دین سے لگ ہوئی ہوئی ہے اور چاہتے کیا کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور راعینا. حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا, اور اسمع اور انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ یہ تھا, مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے. پیچھے دیکھیں یہود کی بات ہوئی, سمجھ رہے ہیں نا ٹیکسٹ کو, کہ یہود نے اپنا دین چھپایا تھا اس لیے دنیا میں بے سکونی ہے. اے مسلمانوں تم نہ چھپانا, انہوں نے نفسوں کو پھیرا اپنی خواہشوں کے لیے. آج آپ کو جہاں اللہ کے کسی حرام کو حلال ہونے کا فتویٰ ملے فوراً سمجھ جائیے کہ یہ وہی سوچ ہے جو کل یہودیت کی تھی, طریقہ نکال دو, عذر بہانے کر دو, یہ ہے دس اینڈ دیٹ. اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. مت کہیے کہ ہر بندہ حق بات ہی کہتا ہے اور جو حق نہیں کہہ رہا ہوتا وہ کبھی نہیں یہ کہتا کہ میں باطل کہہ رہا ہوں, وہ کہتا ہے میرے سے اچھا تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. رات کے دور میں سکم پہ عمل نہیں، آج کے دور میں خنزیر چونکہ پاک ہو گیا ہے وہ گندا نہیں رہا اس لیے پاک ہے، اور آج کے دور میں شراب چونکہ پہلے تو گندے طریقے سے بنتی تھی نچوڑتے تھے، اب تو بڑی ڈسٹلڈ اور بڑی پیسچرائزڈ ہے لہٰذا ٹھیک ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کے وقتی صحتوں کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کہتے ہیں دیکھو سن کے ماننے کی بجائے نہ مانتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے اپنا دین کھو دیا، امت مسلمہ تمہاری جگہ آ گئی۔ اب کیا کرو؟ ان آیتوں میں یہود کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، کون سی؟ تورات۔ مان لو اس کتاب کو جب ہم نے نازل کی، یہ دوسرا کتاب لفظ کیا ہے؟ قرآن۔ اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پھیر دیں یا ان کو اچھی اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں صرف آپ ابھی ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، آگے جا کے آپ کو اس کی حکمت سمجھ آئے گی۔ نتویسا وجوہن، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس سے اگلے پارے کے اندر اب ہمیں چہروں کی اور سکن کی اور کھال کی بہت بات ملے گی، اور انسان اے ٹو زی کا جو فزیکل ڈائمنشن ہے اس میں آج ہمارا ٹاپک سکن ہے، ہم آگے جا کے اس پہ بیچ میں گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ چہروں کی بات ہے، اپنے لیے بھی سوچ لیجئے کہ عموماً ہم جتنا کانشیس اپنے چہرے کے لیے ہوتے ہیں اتنا اپنے جسم کے باقی حصوں کے لیے نہیں ہوتے، یا پھر ہم ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، بس اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ عدل کے خلاف سب سے بڑا جو بے انصافی کا نقطہ ہے وہ شرک ہے، امبیلنس ہو جاتی ہے چیز۔ اب دیکھیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ حق اس سے ہٹا کر دوسروں کو دیں گے نا تو ہم اس دنیا کے اندر بے چینی پیدا کریں گے اور دنیا کے اندر پریشانی اور اس طرح کی بے انصافی ہوگی کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یہود پہ ایک طنز ہے، کیا الم تر الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا بڑا چرچا کرتے ہیں؟ طنز سے مراد یہاں پازیٹو طنز ہے، کیسے؟ کہ اپنے آپ کو وہ بہت نیک کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہود کے جملے سن لیے لن تمسن النار، آج ہم بھی ذرا دیکھیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کیا باتیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ اصل میں جملہ پتہ کیا بولتے ہیں تاکہ لوگ، ارے نہیں نہیں آپ گناہگار ہیں، پھر تو ہمارا کیا، بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے تو پھر آپ پھر اس راستے پہ کیوں جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرے؟ یہ جو بڑائی کا تصور ہوتا ہے نا کہ میں بڑا، انا خیرون، شیطانی جملہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کیونکہ تم بڑے بن نہیں سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، کیا یہ اللہ پر کتنے جھوٹے افترا باندھتے ہیں، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کا صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ یعنی تورات ملی تو پوری تھی، انہوں نے حصوں میں بانٹ لی، اور دوسرا یہ کہ علم کا حصہ لیا لیکن عمل کا حصہ نہیں لیا۔ ان کا حال کیا کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت اور تاغوت کیا چیزیں؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتشی، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون لینا اور وہمی خیالی باتوں کو جبت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں شرک ہوگا وہاں جبت ضرور ہوگا۔ آج عدل کی بات کے ساتھ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے کہ انسانیت کو جو ایک اور ناسور لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسانیت کے لیے ہم نے اس قسم کی چیزوں کو رکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ صرف کسی ایک ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے ایسا لگتا ہے ساری دنیا جو ٹونے ٹوٹکوں پہ آ گئی۔ میں سوچتی تھی کہ صرف ہمارے ملکوں میں، چونکہ لوگ لٹرلی کم پڑھے لکھے ہیں تو وہاں جادو ٹونا اور عامل نجومی اور پروفیسر اور آئیے قسمت کا حال معلوم کیجیے اور طوطے والی فال دکھتی ہے، میرا خیال تھا یہ صرف ہمارے انڈو پاک میں ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا آگے جا کے تو دیکھیے، آپ جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا زیادہ آپ کو یہ دکھے گا۔ پامسٹری دیکھ لیجیے ہفتہ کیسا رہے گا، اسٹارس کا انفلوئنس۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ بھی بے عدلی کی بات ہے، اپنی ینگ نسل کو ان چیزوں سے نکالیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک اس میں ہے نا کہ میرا سٹار یہ ہے، میں جیمینائی ہوں، میں لیوارا ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں ورگو ہوں اور دس اینڈ دیٹ، تو یہ شرک ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا جس نے ستاروں سے قسمت معلوم کی یا اس کا کوئی اثر معلوم کیا اس کی 40 دن کی عبادت کہی. اور اگر اس پہ ایمان بھی لے آئے, بعض لوگ کہتے ہیں جسٹ فار انجوائمنٹ ہے, تو سمجھیے 40 دن کی نمازیں روزے گئے. آپ کہیں چلو پھر نہیں پڑھتے جب قبول ہی نہیں ہونے, اگر نہیں پڑھیں گے نا تو اور کسی گناہ میں پڑ جائیں گے, کیونکہ جب ہم ایک نیکی چھوڑتے ہیں تو دوسری نیکی سے محروم ہوتے ہیں. اور اگر اس بات پہ یقین کر لیا جو اس جوتشی یا پامس نے کہا تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. خود بھی نکلیے یا اپنے آپ کو کلین اپ کیجئے, تھوڑا سا محاسبہ کر لیں. کوئی چیز, کوئی مگ, کوئی چیز, کوئی کی چین اگر آپ کے پاس اس طرح کیا تو اس کو پھینک دیجئے, ختم کریں اپنی زندگی سے ان سارے ناسوروں کو. اللہ قسمتوں کے فیصلوں پہ جانتا ہے, اور یہ ستارے, اگر یہ ایک علم ہے بھی تو اسلام نے اس علم کو حاصل کرنے سے منع کیا. اور آپ دیکھیں ہماری کالج, ہماری یونیورسٹیز, بچیاں یہی کچھ کر رہی ہوتی ہیں. پڑھنا پڑھانا تو قسمت سے ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں آج ہماری آج ہماری نسلیں. کیا آج ہم مسلم ملکوں کے بک اسٹورس کو نہیں منع کر سکتے کہ یہ چیزیں کیوں بیچتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جو شراب بیچتا ہے وہ مال حرام بیچ رہا ہے, تو جو سٹارز کی چیزیں بیچ کے کارڈز بیچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی سوچ بھی نہیں جاتی. میں نے تو بہت کم کسی دیندار سے بھی اس بارے میں سنا ہے کہ لوگوں یہ کام نہ کرو. تو آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح ہماری چیزوں کے اندر حصہ ڈال دیتا ہے, اور اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کی عذابوں سے بچنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے لیے دور کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک. کیا ایسے لوگوں کا, ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ لعنت کرے, پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے؟ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہ آیا, کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. وہاں جا کے ہو گیا کیا؟ کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اور اللہ بڑی قدرت رکھتا اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. یہاں دیکھیے کہ کھالوں کی بات ہوئی. جہنم کے عذابوں میں سے ایک سخت عذاب چہروں کی کھال کے جلنے کا ہے. دنیا میں کسی کے جلے ہوئے چہرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم پسند بھی نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بننے لگتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کھال کے جلنے کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی سے نکال بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد دو تین چیزیں ہیں, اس میں سے کوئی بھی جو کھل گئی تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسکن جسم کا بہت سینسٹیو حصہ ہوتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ انسان کے فیس پہ اس کے اندر کا اثر بھی آیا ہوتا ہے. ہم اپنی اسکن کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے, ہم اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر اسکن کے اوپر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس پریزنٹیشن میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ دیکھیے گا, آیت وہی ہے جو ہمارے سامنے. اگر آپ یہ پکچر دیکھیں, دیکھنے میں آپ کو کیک کا پیس لگ رہا ہوگا یا کوئی پائی ہے, لیکن یہ ہماری اسکن کی کھال کی موٹائی ہے. یہ سب سے اوپر والی اسکن ہے, یہ بیچ کا ایک حصہ ہے, یہ آپ دیکھیں باریک موٹی پتلی پتلی یہ کھالیں ہیں. یہ اندر وہ ٹیشوز ہیں, بلڈ ویسلز ہیں ریڈ اور بلو, اور یہ اندر آپ کو سب پگمنٹس دکھ رہے ہیں, یہ کالے کالے بال ہیں, یہ عام اسکن ہے. سائنس آج ہمیں اس چیز کا بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بات کر دی ہے نا کہ ہم ان کی کھالیں جلنے کے بعد ان کو دوسری کھال دے دیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی سکن جو ہوتی ہے نا, یہ جو اوپر آپ کو دکھائی ہے, آج سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا کہ جلنے کی تکلیف صرف اس کھال کو ہوتی ہے. جہنمیوں کی جب یہ کھال جل جائے گی نا تو ان کو اندر کی تکلیف ختم ہو جائے گی, جلنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. تب تکلیف کے احساس کو کانسٹنٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ایک کھال دے دیں گے. اللہم لا تجلنا منہم. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہلکی سی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا, کہاں پھر اس کو اس تکلیف کو اپنے اوپر لانا. اس پریزنٹیشن کو آپ بعد میں جا کے دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان کی سکن جلتی ہے اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی آپ کی سکن جلی ہو یا جلے, لیکن حقیقت میں سکن اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, ایک انعام ہے, لیکن ہم اس کو اس کی قدر کو پہچان نہیں پاتے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ صرف دو لفظ لکھ کے ٹائپ کر کے دیکھیں کہ جلی ہوئی سکن, تو آپ کو اتنے ہولناک قسم کے منظر دکھیں گے کہ اللہ کی پناہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان دوسرے کی جلی ہوئی سکن دیکھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. اس طرح سے حالات ہوتے ہیں. آپ سوچیے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. ہم کبھی اپنے بارے میں تو سوچتے ہی ہوں گے, کبھی انسانوں کے بارے میں بھی سوچا کہ انسانیت کی اس آگ کو کیسے بجھانا ہے. یہ چند تصویریں دیکھ لیجیے. آپ سوچیے ہمارے کسی پیارے کی یہ سکن ہو, ہمارے رشتے دار, ہمارے دوست, آپ اس کو سوچیے اور اس آیت کو پیچھے پڑھ کے سوچ کے دیکھیے. اور میں تو کہوں گی ان تصویروں کے پیچھے آپ ایڈیٹنگ میں یہ آیتوں کی تلاوت چلا دیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے اسکرین کو نہیں دیکھ پا رہے. آپ سوچیے ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ایسی تصویریں جہنم میں دیکھیں گے. ہم کیوں نہیں فکر کرتے؟ میں کہتی ہوں کیوں انسانیت کو عدل نہیں دیتے؟ ہم کیوں دین چھپاتے ہیں؟ پھر کر لیں گے شاپنگ, جنت میں بہت بازار لگنے ہیں, پھر کھانے پکا لیں گے, جنت میں بہت کھانے ہوں گے, پھر آرام کریں گے, قبر میں بہت آرام کرنا ہے. کیا یہ تصویریں مجھے اور آپ کو اس بات پہ مائل نہیں کرتی کہ دکھی انسانیت کو اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں؟ ہم ان کے گورے چہرے دیکھ کے کتنا ان سے امپریس ہیں. قیامت کے دن یہ ہم پہ لعنت کریں گے کہ اللہ یہ تھے مسلمان جن کے پاس اتنا پیارا دین تھا اور انہوں نے ہمیں یہ آیت نہیں سنائی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی ویسے ہی جل جائے, آزمائش ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجوں کی بلندی ہو سکتی ہے, لیکن جہنم کی آگ تو جلانے والی ہے. وہ تو ہے ہی تکلیف, وہ تو ایک ٹارچر ہے. کس چیز کا؟ یہ دیکھیے بھاپ پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھیے, کوئی برداشت کر سکتا ہے یہ چیزیں؟ آپ کہتے نہیں مسلمان نہیں جائیں گے, تو مان لیجئے نہیں جائیں گے, تو ذرا آپ کچھ کافر جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو سوچیے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں دے سکتے واللہ ہی, نہ کسی کا آپ نام لے کے کہہ سکتے ہیں وہ جہنمی ہے, لیکن ایک نظریے کی بات کر سکتے ہیں, قانون کی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کیا یہ آیتیں سچ نہیں ہیں. اور دکھاؤں, نہیں دیکھ سک رہے نا, میں بھی نہیں دیکھ پا رہی, میں اپنی آنکھیں بند کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں. تو کیا کرنا ہے اس انسانیت کے لیے؟ یہ خوبصورت دین, عدل والا دین دینا ہے. تڑپ پیدا کریں اور اس وقت آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھول کے چند کمٹمنٹس اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لکھیں. خود لکھیے کہ میں نے انسانیت کی اس آگ کو کیسے بجھانا ہے. ایک آگ لگتی ہے, 10 فائر گاڑیاں چل جاتی ہیں, سارے گھروں میں فائر ایگزٹ الارم بول جاتے ہیں, ہمارے اندر کے الارم آج تک کیوں نہیں بولے کہ ہم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آج انسانیت ہمیں ان ملکوں میں ہم کتنا سکون لے رہے ہیں, کتنی خیر لے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ہم ان کو خیر دے کتنی رہے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی ان کو دینے کے لیے کیا لگتا ہے کہ نہیں رہ گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بے حسی دور کر دے اور ہم اس خوبصورت دین کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم اس تڑپ کے ساتھ آگے چلیے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اب اس آیت کی سمجھ آئیے, کون سی امانت ہے ہمارے پاس؟ اسلام کی امانت ہمارے سینوں میں, اور عدل کی بات سمجھ آ رہی ہے. یہ ہے عدل کہ ہر مسلمان نکلے اور اللہ کے نبی کی اس آیت پہ عمل کر لے کہ لوگوں, ہر غائب شخص کو ہر حاضر بات پہنچا دے, ہر حاضر غائب تک بات پہنچا دے. کیوں اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے لوگوں سے پوچھا, لوگوں کیا میں نے پیغام دے دیا؟ حل بلختہ, حل بلختہ, کہاں بلختہ و ادئیتا, اللہ کے نبی آپ نے یہ پیغام دے دیا، ہمارے پاس کون سی امانتیں دیے؟ اپنی میٹ کو سوچیں، اپنے چوکی دار کو سوچئے، اپنے پوسٹ مین کو سوچئے، آپ اپنے نیبر کو سوچئے، کلیگ کو سوچئے، 10 کم از کم نان مسلم ہم میں سے ہر ایک 10 اس کو جانتا ہے. لکھیے نیت، آج سے یہ نیت کریں، اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پیار سے بات کریں، افطاری بھیجیں، سحری بھیجیں، لیکن اس کو اسلام کا پیغام دینا ہے. یہ نہیں کہ اس کے جا کے باکس میں ڈال کے ایک اسلام کا پمفلٹ لے آئیں، کسی کا چھپا ہوا پکڑ کے پھینک دے گا، جیسے ہم پھینک دیں گے اگر کوئی ہمارے پوسٹ باکس میں ڈال دیں. ٹرمز بنائیے، مت لیے دیے رہیں، مت صرف اپنی مسلم فرینڈ شپ کریں، نان مسلمس کے ساتھ فرینڈ شپ کریں. کون سی؟ آپ ڈومیننٹ ہیں، آپ کا مشن ہے کہ میں نے اس سے دوستی اس لیے کرنی ہے کہ اس کو اس آگ سے بچا سکوں. ہمارے نیبر میں آگ لگے تو کیا ہم فون نہیں کریں گے 114 کو؟ کریں گے نا. ہم کیوں نہیں فون کرتے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ لوگ دکھ رہے؟ وہ بیچارے تو ڈپریشن میں، وہ تو پریشانی میں، ہمارے پاس تو اتنا خوبصورت عدل والا دین ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، اور اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کو اپنے اوپر لیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہ ہے عدل کا نسخہ جو شروع میں بتایا تھا. اب یہاں سے سورۃ نساء کا وہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس میں اطیع اللہ اور اطیع رسول کا حکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث پہ عمل کرنے کی شان. آج ہم نے وہ خوبصورت چیزیں چھپا کے انسانیت کو نہ جانے کون کون سے ازم پہ ڈالا ہوا ہے، کہیں نیشنلزم اور کہیں سوشلزم اور کہیں کون سا ازم. تو انشاءاللہ ہم نے لوگوں کو اسلامزم دینا ہے جو اس شریعت کے اندر ہمیں دکھتا ہے اللہ کے نبی کی صورت میں. کرنا کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ان لوگوں کی جو صاحب امر ہوں تم میں سے. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے کیا ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے تاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں تاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا. کس کی بات ہے؟ مت دیکھیے شان نزول کو کہ آج کے مسلمان کی تو یہ بات نہیں. نماز میں قبلہ اللہ کے نبی کا، اور شادی میں قبلہ تاغوت کا. آپ دیکھیے یہ آج بہت بڑی چوٹ ہے آج کے مسلمان پہ، کہ علمی زندگی ان کی اسلام والی ہے، عملی زندگی ان کی یہود و نصارہ اور ہنود والی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش رہیں. نہیں رہیں گے خوش. جس چیز میں غیر اللہ کی چیز آ جائے گی اس سے برکت چلی جائے گی. کرتے کیوں ہیں؟ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو. پہلے تو یہاں روک کے کہوں گی کہ ہائی لائٹ کریے اس آیت کو. اللہ ہمیں بھی بلاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف. کیا کہتے ہیں ان کو؟ آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. کیا اب آگے سے ہم نے خود کو پہچاننا ہے، کیا میرا رویہ یہ والا ہے جو یہاں بیان کیا گیا یا دوسرا؟ کیا کرتے ہیں؟ تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی مشکل ہوگی. یہاں ایک جملہ لکھ لیجئے، منافق کا سب سے بڑا پرابلم رسول ہوتا ہے. رسول کی اطاعت، رسول کے طریقے، رسول کا گیٹ اپ اور ویسٹرن سٹائل ساتھ نہیں چل سکتا. آج وہ بچے جو جوانی میں داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو کیوں گر جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب ان کو لڑکی کون دے گا؟ رسول کی اطاعت. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کلین شیپ چاہیے، نیک چاہیے، وی وانٹ گڈ ہیومن نوبل لائک، بٹ نو داڑھی ابھی نہیں. ہم آج نیک لڑکے بھی جو ڈھونڈتے ہیں نا، وہ بھی ہم سنتوں سے مختلف لڑکے ڈھونڈتے ہیں. الا ماشاء اللہ لڑکی اچھی ہو، نائس ہو، یہ حجاب از اٹ اوکے، بس اس سے آگے نہیں. اللہ کہتا ہے تعالو الا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کہ یہ کتراتے ہیں. آج ہم مسلمان، ہمارا کوئی جوان بچہ داڑھی رکھ رہے اور ذرا ٹخنوں سونچی شلوار کرے تو چار چھ خاندان کی بگڑی ہوئی عورتیں کہ تم کیا کارٹون بنے ہو. اور اگر غیر ہمارے نبی کا کارٹون بنائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو پکڑو اور ان کو بائیک آؤٹ کر دو. ہر ایک کو اپنا جیسا لینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سوچو. اب ہم سب سوچیں آج سنت سے اعراض کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں مصیبتیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور جب کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے. اور ہماری نیت تو یہ, اس کو سنیے گا, میں اس پہ بات بھی کروں گی, لیکن آپ خود اپنی انٹیلیجنس سے دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ جملہ ہم کس طرح بولتے ہیں. پھر بول پڑتی ہیں اس کو, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح بس موافقت ہو جائے, دوستی ہو جائے, اسیمیلیٹ ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور ان سے تعارض مت برتو, انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. دیکھیے کہ یہ جملہ کیا بولتے تھے, یعنی رنگ ڈھنگ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ کافروں والا ڈھنگ. منافق اپنا رنگ ڈھنگ کفار والا رکھتے ہیں اور جب ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں نہیں, وی وانٹ ٹو اسیمیلیٹ دا سوسائٹی. پھر ہمارے بچے لیفٹ اوور فیل کرتے ہیں, پھر ان کو برا لگتا ہے, پھر صرف ایک میرے بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے, پھر بچے اس کی بلی کرتے ہیں. چونکہ اسلام پہ بات آتی ہے نا, اس لیے ہم نے بچوں کو روزہ نہیں رکھایا, اور وہ بچی اس کا حجاب, وہ پھر لیفٹ اوور فیل کرتی, شی از دا اونلی ون شی ڈو حجاب ان اسکول اور سب نہیں کرتے. تو کوئی بات نہیں, وی وانٹ ٹو اسیمیلیٹ. یہ جو لفظ ہے نا اس میں موافقت, عربی کا لفظ اگر آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کو وہ بھی بول دیتی ہوں تاکہ اس کو لکھ لیں. اور کیا کہتے ہیں, ان عورتنا الا احسانم و توفیقا. توفیق کا لفظ ہے جس کو آج ہم مسلمان ڈلج انڈلج ہونا کہتے ہیں. کس میں؟ رنگ جاؤ. نہیں نہیں نکاح پہننا تو بہت سخت حساب ہوگا, ایئرپورٹس پہ بڑا خطرہ ہے, وہ آپ کے حجاب اتار لیتے ہیں, نقاب اتارے, دیکھو بہت خطرہ ہے. نہیں نہیں نقاب میں باہر بالکل نہ جایا کریں واک کرنے, بہت مسئلہ ہوگا. اور دیکھیں داڑھی والوں کو جاب نہیں ملتی. یہ جملے آج جتنے مسلمان سنتوں کو قربان کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بری نیت سے تو نہیں کرتے, استغفر اللہ. وہ صبح درود شریف پڑھ کے آتے ہیں, وہ گھر جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو باہر آتے ہوئے خوف آتا ہے. کیوں نہیں, پھر آج ڈاکٹر پہ اپوائنٹمنٹ ہے نا, آج کیسے پاکستانی کپڑوں میں جاؤں اور ویسٹرن کپڑے ہی تو پہن کے, پھر ورنہ وہ کہیں گے وہ یہ دیکھو پاکستانی یہ مسلم. تو کیا ہے باقی, یہ بری بات ہے کیا؟ کیا مسلم کو گناہ کی بات ہے؟ دیکھیے یہ اس دور کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں کڑوی لگ رہی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج کے بعد ایک اور کتاب لکھی جاتی, ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی, جیسے تورات اور انجیل نہیں تھی, آج ہم ان کے قصے پڑھ رہے ہیں نا, یہ اس دور کی قصے تھے جو آج ہم پہ فٹ ہو رہے ہیں. آپ سوچیے قرآن کے بعد ایک اور کتاب ہوتی تو یقیناً یہ ہم مسلمانوں کی کہانیاں ہونی تھی نا, اس میں امت مسلمہ, اس کے بعد کوئی اور نبی آتا تو ان کو سنایا جاتا کہ ایک امت محمدیہ گزری ہے, ان کے حالات ایسے رنگ ڈنگ تھے, تم نہ بننا. سوچیے ذرا, ہم منہ اٹھا کھول سکتے تھے؟ ہم آنکھیں نہیں اٹھا. اس لیے یہود اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے تھے کہ اس کتاب میں مسلسل ان کی باتیں آ رہی تھی, ان کی آ رہی تھی. تو ہم تو پتہ نہیں اس قرآن کو کہاں چھپا دیتے جس میں ہمارے قصے ہوتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کے, اپنا رحم کرے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور ان سے تعارف مت کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یہ ہے علاج. اب یہ نہیں کہ آج جاتی بیٹوں کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کو مارے ڈانٹے غصے ہوں, بیٹیوں کے پھاڑو اس کو ان کپڑوں کے, نہیں. قلن بلیغن, بلیغ دل میں اترنا لی. اور کون سی بات ہے, اس کو ہم نے سبیل الجنہ میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا, اس کے اسٹیپس لکھائے تھے کچھ. قلن بلیغ اس میں کیا تھا یا کسی اور میں, بہرحال اس کو میں نے, مجھے یاد ہے کہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ایک کلاس میں کیا تھا. دل میں اترنے لی, دل سوزی کیجیے, آج ہاتھ پکڑیے جا کے پیار سے اپنی بچیوں کے, پھر رو پڑے, بیٹے کو گلے لگائیں, پھوٹ پھوٹ کے روئے, میرا بیٹا, میرے بچے, میری جان, میرا پیارا, آؤ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں, ذرا باتیں کرتے ہیں. اور خدا را کبھی جاتے ہی ان کے لباس اور رنگ ڈھنگ پہ باتیں نہ شروع کر دیں. پہلے ان کو بتائیے لا الہ الا اللہ وعبد اللہ لا تشرکوا بھی شیئاً, ان کو بھی وہی دین دیں. آپ یہاں یہ پارا سنتے ہیں نا, میں نے کل نوٹ کیا تھا کہ غالباً ہمارے 4:30 پہ یہاں سے چلتا ریپلے, 3:30 جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے سیم یہی پورا ہمارا ریپلے ہو رہا ہوتا ہے بیل ٹاک پہ, آپ اپنے بچوں کے ساتھ سنیں. اور یہاں کے 7:30 پہ انگلش کا دورہ قرآن چلتا ہے, لائیو چل رہا ہے, لائیو دورہ قرآن ہو رہا ہے الحمدللہ. تین آپشنز ہیں آپ کے پاس, سنیے. اور آپ کہیں کہ اچھا کل سے پھر ہم بھی گھر پہ ہی سن لیں, تو یہ تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہوگی. لیکن آپ اپنے گھر آتے ہیں نا ادھر, تو صبح بیل ٹاک کھول کے آ جایا کریں, ان کو دیں. آپ ایک تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں ساتھی کچھ ایڈوینس, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جو نوٹس آپ یہاں سن رہے ہوتے ہیں اور آپ لکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اگر اپنے کمپیوٹر میں صبح کھول آئیں گے نا, تو آپ جائیں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر سب لکھا ہوگا, اس کو جا کے آپ ایک کاپی اینڈ سیو کر کے اپنے پاس سیو کر لیں. بچوں کے لیے، میاں کے لیے، جو بھی کوئی بھی بندہ فائدہ اٹھا سکے ان تک پہنچائیں. پہلے پیار سے بات کریں، پھر قولن بلیغہ، لوہا نرم کریں، جگہ بنائیں، اسلام کی خوبیاں بتائیں، پھر اس کے بعد ان کو عمل کی بات کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بات ان کے دلوں پہ اترے گی. اور ان کو بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اس کو ہائی لائٹ کریے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مقصد آمد رسول ہے، کیا ہے؟ پھول پیش کریں، نعتوں کے گلدستے، آپ ان کا نام لے کے جھوم جھوم جائیں، گھوم گھوم جائیں. نہیں، آمد رسول کا مقصد کیا ہے؟ لِيُطَاعَ، اس کی اطاعت کی جائے. اور کون سی؟ دل کی خوشی سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور جب وہ، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں، فَلَا وَرَبِّكَ، یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھائی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ بڑی اہم آیت ہے، خوبصورت بھی ہے. فلا و ربی کا، واو یہاں قسم کے لیے، تیرے رب کی قسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے محمد تمہارے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اور اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم میں خم کر دیں. ہائی لائٹ کیجیے اور اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں رسول کی باتوں کو دل کی خوشی سے مانتی ہوں؟ صرف رسول کی اطاعت نہیں ہے، ماری باندھی ڈوبی ہائے کیا کروں، بیکوز آئی ایم مسلم، بیکوز آئی وانٹ ٹو گو جن، نہیں. فرمایا لا یجد فی انفسہم حرجا، دل میں تنگی بھی نہ ہو کہ کیا داڑھی، نقاب، حجاب، سو سیڈ، بلکہ ویسلم تسلیمہ، اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ قبول کریں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جو مجھے حکم دیا. یعنی ایک ہوتا ہے نا، کسی کو چائے دی اور لا کے یوں اس کے آگے رکھی کہ منہ بھی بسورا، اگلے کا دل ہی جل گیا، ہونٹ تو بعد میں جلیں گے چائے پی کے، دل پہلے جل گیا. ہاں، ایک ہوتا ہے آپ چائے رکھتے ہیں، پیار سے اسمائل دیتے ہیں، محبت سے پیش کرتے ہیں، فرق ہوتا ہے نا. کہا کہ سنتوں کو کیسے ماننا ہے؟ کہ جیسے پیار سے ماننا ہے. اوہ تھینک یو، شکر اللہ کہ مجھے اللہ کے نبی کی سنت ماننے والا کی توفیق ہوئی، پھر اسلام ایمان قبول ہوگا. روتی دوتی سنتیں بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کی محبت ہوگی. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تو ان کو چھوٹی چھوٹی سنتیں اتنی بوجھل لگ رہی ہیں، اور اگر ان کے لیے کیا کیا جاتا؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ان کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا ایک موقع پہ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ ابھی تو سنت کے نام پہ چھوٹے چھوٹے کام مشکل ہے، اور اگر گھروں سے نکلنا ہوتا، کہیں اپنی جان کو ہی لینا ہوتا تو کیا کرتے؟ حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ آیت جو ہے سورت بقرہ کی آیت، سورت الفاتح کی آیت، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے. انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس میں سے آپ لسٹ کو ہائی لائٹ کیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. دعا کیجیے اللہ میں انعام والے لوگوں میں کر لے. اب یہاں سے نفاق کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عمل پڑھنے میں کھلتی ہیں. عام وقت میں منافق کا نفاق نہیں کھلتا، اور یہاں سے پارے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے منافقوں کی باتیں بہت آئیں گی. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا چکے آپ، تو پھر مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، یعنی دین کے کام کے لیے اکیلے نکلنا پڑے یا ساتھ کسی کو لے کے جانا پڑے تو نکلو. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، یہاں لڑائی سے مراد دین کا کام. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، یعنی شکر ہے میں اس دین کے راستے میں نہیں گیا. مثلا راستے میں کوئی نقصان ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, کچھ ہوا, وہاں گئے تو وہاں نقصان ہو گیا, کہتے شکر ہے میں گھر رہا. یعنی نیکی کے کام سے رکنے کو نعمت کہہ رہے ہیں, نہ سمجھ انسان. لیکن اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا, سوری, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے, اور اس طرح کہتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی دین پہ نکلنے کے اگر فائدے کچھ بعد میں ملتے تو یہ خوشی خوشی جاتا, افسوس کرتا, ہائے میں بھی چلی جاتی, کیا حرج تھا. لیکن نقصان ہو تو پھر ایسے پلٹ جاتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ ہی نہیں تھا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, رسول بھی نہیں کہہ رہے یہ بات, اللہ کہہ رہا ہے لوگوں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جائیے کسی ڈکشنری والے سے اس کا ترجمہ کروا لیں, لفظ بھی قتل ہے, قتال ہے. آپ کیسے کسی کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ لیکن شرط یہ کہ وہ جنگ واقعی اللہ کے راستے کی ہو. جب ہم امت کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے نہیں نکلنا پڑتا. آج اگر آپ مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ علم کے لیے نکلنے کی نیت کر لینا, تو یقین کیجئے کہ آپ کو اپنے بچوں کو میدان جنگ میں نہیں بھیجنا پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر چند دن کے بعد کچھ آیتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں نیتیں کروانے پہ مجبور کرتی ہیں. کیا؟ کہ رمضان کے بعد کے لیے کچھ سوچو, کچھ کر لو. یہ دور قرآن پانی کی طرح بہ رہا ہے اور نکل جائے گا, ایسے آ رہا ہے اور ایسے چلا جائے گا. ایسے لگے گا عید کے بعد کہ پتہ نہیں کبھی گئے ہی نہیں تھے. دوبارہ کبھی ان آیتوں کو پڑھیں گے, سنیں گے, تو آپ کو پھر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی باتیں تھیں. تو کوئی نیت کیجیے, کوئی ارادہ کیجیے, خود سے پوچھئے کہ میں رمضان کے بعد کیا کرنا چاہتی ہوں. فل ٹائم ڈیووٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایک سال کا کورس لگا دیجئے, ایک سال اللہ کے لیے. جیسے ایک مہینہ گزرا, ایک سال بھی گزر جائے گا. تھوڑا دھیرے دھیرے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیڑھ سال لگا لیں, لیکن کچھ ریلیکسیشن, اور اگر بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے کرنا ہے تو دو تین دن, کچھ تو کرنا پڑے گا. نیت کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. آپ دیکھیے گا کہ جو بندہ قرآن پڑھنے کے دوران نیت کرتا ہے نا, اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے موم بتی پگھلتی ہے نا تو سافٹ ہوتی ہے, آپ اس میں اس کو موڑ لیں, سیدھا کر لیں, جب ٹھنڈی ہوگی نا وہ وہیں اکڑ جائے گی. یہ قرآن کی جو محفل میں جو آپ کی حالت ہے نا, اس کو بہت اچھا رکھا کریں. اب یہاں آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کہہ دوں کہ جیسے موم بتی مڑتی ہے تو جھکتی ہے نا, تو بعد میں ٹھنڈی ہو کے بھی جھکی ہے. قرآن سنتے وقت آپ جھکیں, اگر آپ پکڑ کے بیٹھیں گے نا تو آپ اکڑ جائیں گے, ٹیک لگائیں گے تو ٹیک لگائیں گے. آپ سب ماشاء اللہ بہت سیدھے, بہت اچھے بیٹھے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ میرے اس معیار پہ نہیں ہیں جس پہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی آگے بیٹھا ہے, کوئی پیچھے, کوئی ٹیبل پہ جھکا ہوا ہے, کچھ ہے, اور کسی کو مطلب کچھ مشکل لگ رہا ہے, کچھ ہے. میں منع نہیں کر رہی, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس دوران اگر آپ جھکیں گے نا ایسے, تو آپ دیکھیں گے باہر بھی جھک کے نکلیں گے انشاءاللہ, پھر بندگی آئے گی. ورنہ تو کچھ لوگ اللہ معاف کرے قرآن پڑھ کے اتنے کٹھور اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی بنا, اللہ کی بنا, پھر تو بس وہ کند چوریاں بن کے ہر ایک کو کافر اور منافق کا فتویٰ دیتے ہوئے دکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ مزید عاجزی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا, اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں, کرنا چاہتے ہیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا, اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اتنا کہہ دیا پھر بھی, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, اے خدایا, اے رب, ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اس وقت تو مکہ میں چند پسے ہوئے لوگ یہ دعائیں مانگ رہے تھے نا. آج تو انسانیت کا نقشہ دیکھ لیجئے, ہر طرف ایسے مظلوم لوگ پکار رہے ہیں. دعا کیجئے کہ ہم مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں, پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. کس کے راستے میں لڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے راستے میں. نفس سے لڑنا ہے, معاشرے سے لڑنا ہے, شیطان کے راستے میں اس کی مدد نہیں کرنی. अलम तर इल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अयदीकुम, तुमने इन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोक के रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो इनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा कि डरना अल्लाह से चाहिए था। है अल्लाह की इताअत करते हुए, बस कहते हैं मैं लोगों के बीच में नमाज पढ़ते हुए डर लगता, शर्म आती है। अल्लाह कहते हैं मुझसे डरो, खुदाया हम पर ये लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया? कहते हैं कि खुदाया हम पे लड़ाई का ये हुक्म क्यों लिख दिया? क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दे दी? इनसे को वो सरमाया जिंदगी थोड़ा है और आखरत एक खुदा तर्स इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है। तुम पर जुल्म का एक जर्रा बराबर, तुम पर एक जर्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा। और रह गई मौत, अइनमा तकुनु युद्रिककुमुल मौत, रही मौत तो जहां भी तुम हो बहरहाल तुम्हें आकर रहेगी। सच है कि झूठ? वलो कुंतु फी बुरूजे मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत इमारतों में हो। आज इंसान मजबूत इमारतों में कैसे जाता है? खुद को इंश्योर करवा लो, दवाइयां खा लो, इलाज करा लो, वक्त से पहले चेकअप करा लो। जितना हेल्थ कॉन्शियस आज वेस्ट में इंसान है उतना तो पहले नहीं था। तो क्या मौत नहीं आती? डॉक्टरों को नहीं आनी, सबको आनी है। तो एक ऐसी जगह पे बंदा जाने की तैयारियां क्यों ना करे कि जहां जाने के बाद आवाज लग जाएगी जन्नत में कि आज के बाद किसी को मौत नहीं है और जहां कोई बीमार नहीं होगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमें डॉक्टरों के चंगुल से आजाद करवाए और अपने रास्ते में लगा ले। देखिए अल्लाह के मामले अल्लाह जानता है, लेकिन थोड़ी सी बात जो मैं अपनी छोटी सी समझ में रखती हूँ वो क्या है कि जब हम अपने शऊर से अल्लाह को वक्त नहीं देते तो अल्लाह हमारा वो वक्त डॉक्टर्स को दिलवाता है। पैसा, माल, स्किल सबके साथ यही होता है। आप शऊर से कहें कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में निकलना है, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला खुद बहुत अपनी रहमत से आपको सेहत और आफियत भी देगा। हमें नहीं पता कि हमारा यहाँ आके ये 2-3 घंटे बैठना हमें किस किस बीमारी से बचाए हुए हैं और अल्लाह ताला हमें बचाए रखे। अइनमा तकुनु युद्रिककुमुल मौत, जहां कहीं तुम होगे तुमको मौत आएगी चाहे तुम मजबूत इमारतों में हो। अगर इन्हें कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि नबी ये आपकी बदौलत है। ये भी नाशुक्री की बात है, नबी की नाशुक्रिया। कहते हैं ये दीनदार है ना, इन्होंने मुश्किल की हुई। ये बातें करते हैं ना तो काफिरों को गुस्सा आता है और वो फिर हमें प्यार से डांटते हैं। यानी आज भी देखिए लोग सबसे ज्यादा ग्रज दीन के उलमा पे रखते हैं, दीन के मुबल्लिगीन पे, और खुद को सूटेड बूटेड डिसिमिलेशन के नाम पे कुफार के रंग में रंग डालते हुए शेक हैंड करते हैं उनके साथ। कोई बात नहीं, मीटिंग है यहाँ तो पीना पड़ेगा और यहाँ से तो करना पड़ता है, डॉक्टर है, शेक हैंड ना किया तो वो कहेगा कितनी गैर मुहज्जब लड़की है चाहे मुसलमान है। नहीं नहीं नहीं हम देखो कितना काफरों को खुश रखते हैं, ये दीनदार कड़वी बातें करके उनको नाराज करते हैं। यही बात वो वहां भी कहते थे, कहते कहते ये नबी की वजह से नौजुबिल्ला मनुष्यत फैली हुई है। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, आखिर इन लोगों को क्या हो गया कि कोई बात इनकी समझ में ही नहीं आती? ए इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो सब तेरे अपने कसब और अमल की बदौलत है। खुद कलामी करें कि अल्लाह जो कल बीमारी आई थी वो मेरे किस गुना पे आई थी? तो मुझे तौफीक दे मैं तौबा करूँ और मेरी बीमारी दूर हो। अच्छा जो खैर आई थी अल्लाह ताला वो आपकी तरफ से आई थी, अल्लाह ताला मुझे और खैर देना। चुपके चुपके अल्लाह ताला से बातें किया करें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। ना माने लोग आपको रसूल, अल्लाह गवाह है कि आप रसूल थे। जिसने रसूल की इताअत की इसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। हाईलाइट करिएगा कितनी जबरदस्त आयत है। आपको कभी तर्स देना हो ना इताअत रसूल पे तो ये सूरत बेहतरीन सूरत है उस मामले में। और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें इन लोगों पर पासवान बनाकर तो नहीं भेजा। वो मुंह पर कहते हैं कि हम बात मानने वाले हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इनमें से एक गिरोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता है। अल्लाह इन पर, अल्लाह इनकी ये सारी सरगोशियां लिख रहा है, तुम इनकी परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफी है। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदु फीहि इख्तिलाफन कसीरा, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ बयान नहीं पाई जाती। सच है कि नहीं? 23 साल में यह कुरान नाजिल हुआ, इसकी लैंग्वेज भी नहीं बदली, स्टाइल भी नहीं बदला। आप एक किताब लिखना शुरू कर रहे हैं आज, चलें आपकी उम्र अगर इस वक्त 20 साल है तो आप लिखें, 23 साल बाद आप कितने साल के हो चुके होंगे? 43। सोच बदल चुकी होती है 20 साल और 43 के ईयर के इंसान की कि नहीं? लेकिन कुरान आप पढ़ते पहले पारे से आखिरी पारे तक आपको एक ही लगेगा, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے. اور کیا ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں؟ یہاں ہم بھی غور کریں گے کہ ہم نے اس کتاب پر تدبر کرنا ہے. وَإِذَا جَامَرُوا مِنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہاں تھوڑی سی بات کر دیتی ہوں آیت نمبر 83 پہ. ہمارے پارے کے تھیم عدل کے ساتھ یہ آیت کیسے میچ ہوتی ہے؟ آج عدل دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ افواہ سازی کا رواج ہے اور اس کے لیے خوبصورت نام ہے میڈیا اور نیٹ سروس اور خبروں کے چینلز. کوئی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے یوں چھپتی, اور خاص طور پر اللہ تو ہدایت دے ایوننگ سپیشلز کہ یوں بات کو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. کسی سوسائٹی میں امن نہیں آ سکتا جب تک وہاں افواہ سازی کو بند نہ کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ لوگ جب کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی بات, جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. آج ہمارا دین بھی سنی سنائی کا دین ہے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جب کوئی بات سنیں تو اس کا ریفرنس قرآن اور سنت میں ڈھونڈیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں تو ایسی تھیں کہ تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اے اللہ تمہیں شیطان کے پیچھے لگنے سے بچا. پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو, البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ. وعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے, اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو, یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ سلام کرنے کا ادب سکھایا گیا. اسلام سے پہلے جب ملتے تھے لوگ تو کہتے تھے حیا کلّہ یا حیا کلّہ, اردو میں جس کو آج آپ کچھ کلچرز میں بھی دیکھتے ہیں, جیتی رہو. کیسے جیو؟ بیماریوں کے ساتھ جیو, دکھوں سے جیو؟ نہیں, اسلام نے کہا السلام علیکم. کتنا پیارا جملہ ہے, کہا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اچھا جواب دو. مثلا میں آپ کو بھی سلام کروں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اسلام کے جواب کا اچھے طرح سے دینے میں ایک تو الفاظ کا اضافہ ہے نا جو بھی ہم نے کیا, لیکن ایک سٹائل بھی ہے. اب آپ کو کوئی کرے اسلام کرے آپ کے وعلیکم وعلیکم, اور اللہ معاف کرے ماڈرن ہونے کا شوق ایسا کہ سلام بھی پوری نہیں سیکھتے. السلام علیکم یہ کیا سلام ہے؟ بچے کچھ ہم علیکم کو یہ کیا سلام ہے؟ دیکھیے اتنا پیارا لفظ ہے. آپ کو کہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ تم پہ موت ہو. یہود کہتے تھے. تو بعض تو کہتے نہیں وہ ہم انگلش میڈیم پڑھے ہیں نا, اگر ہم نے صحیح السلام علیکم کہہ دی تو لوگ کہیں گے یہ مدرسہ میڈیم ہے. ہم تو کنیڈ کالج کے پڑھے ہیں, السلام علیکم ہیلو ہائے. تو بھائی ہیلو ہائے کو کیا کہیں گے؟ اور بھی نام آگے ہائے ہیلو. اب آپ اس کو کہتے وعلیکم ہیلو وعلیکم ہائے. دیکھیے اتنے ہم کسی چیز پہ خوش نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا پیارا کلام کرنے کا موقع دیا اور ہم اس کی جگہ پہ ہائے بائے کرتے ہیں. درد ہو تو ہائے کیا, بغیر درد کے ہائے کیوں ہاں؟ تو بہرحال اچھی سلام کیا کرے, اور بچوں کو شروع سے اچھی سلام. اچھا بعض بھی ذرا جب تجوید سیکھنے جاتے ہیں نا تو وہ تجوید والی سلام کرتے ہیں السلام علیکم. تو اس کا مذاق نہ بنائیں. آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سلام کو بھی ایک مذاق بنا لیا. جی آج کل تو بڑی سلامیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف اپنے ملنے والوں کو سلام کریں گے, جاننے والوں کو. اور اللہ معاف کرے کہ ہم اپنے لوگوں کو سلام کرتے ہیں نا جب راہ چلتے ہیں, واک کرتے ہیں کبھی ناروے میں ہم لوگ, تو بہت سارے لوگ اپنے دکھتے ہیں. تو عادت ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, سنت بھی ہے ثواب بھی ہے اور ایک اچھا ریلیشن ہے. تو ہم سلام کریں تو پھر کہتے ہیں آپ کو پہچانا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں آپ کی مسلم بہن ہے. او اچھا اچھا سوری, ہمیں لگا شاید آپ کو غلطی لگی ہے. یعنی یہ حال ہو گیا کہ مسلمان مسلمانوں کو سلام نہیں کرتے اور غیروں کو دے کے ہائے ہائے کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا, اتنا ہمارے دلوں میں تعصب ہے اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, شروع سے بچوں کو عادت ڈالے, صبح اٹھتے ہی گھر میں جو پہلے اٹھے جس کو دے کے السلام علیکم کرے. فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ بہو ہیں, آپ اٹھی دیر سے, ساس چک پیچو تاپ کھا رہی تھی کچن میں, پھر سو رہی ہے بیگم صاحبہ, 9 بجے تک اٹھے گی, اما کا گھر سمجھا ہوا ہے. آپ آتے کہ السلام علیکم امی جان، تو امی جان بھول جائیں گی، پیار کریں گی آپ کو، شوہر غصے میں ناراض ہیں، یا آپ اب جائیں گی ناراض ہیں، لیٹ ہو گئی، میاں گھر میں غصے میں، السلام علیکم حبی، اب کیا ہوگا، وہ حبی کے حبی حبی ہے، وہ ناراض ہی نہیں ہوں گے. آپ کتنی لڑائیوں سے بچ سکتے ہیں سلام کر کے. بچے باہر سے آ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑے امی اس نے یہ لیا، یہ لیا، وہ لیا، اس نے یہ کیا، رو رہے، آپ چپ، آپ کے السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرو بات سے پہلے. اب لڑنے سے پہلے سلام کرے گا تو لڑائی بھول جائے گا. تو اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے کلاسز میں، کیونکہ یہ ہمارا ایک پریکٹیکل ایشو ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. فما لکم فی المنافقین، اب یہاں سے تو سراسر منافقوں کی باتیں ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے کھوٹ نکال دیں. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں وہ تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹک دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. آج ہماری سوسائٹی میں بھی منافقین کے لیے دو ہی رائے ہیں، ایک تو بہت کٹر اور رجڈ دینداروں کی ہے کہ وہ منافقین کو ہر ایک کو منافق سمجھتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منافق کے فتوے تک بانٹتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کھلے عام کسی کو منافق نہیں کہا تھا، سوائے چند ایک دو لوگوں کے کہ آپ نے کہا وہ منافق یا اللہ کے دشمن. دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم بھی ہے، ہم منافقوں کو کہتے ہیں وہ دے آر سو انوسینٹ، وہ بہت مولی ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا دوپٹہ لے کے آنا تھا، وہ ایسی شمیز میں آ گئی باہر، وہ بولی اتنی ان کو یاد ہی نہیں رہتا ایسے آنا، وہ سو سویٹ ہارٹ، سو نائس. کچھ لوگ منافقوں کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھولے، معصوم، بے ضرر، اور نکاح کہتے ہیں یہ نکاح بھی دیکھنا ذرا بچ کے رہنا، پتہ نہیں برس نہ پکڑ لیں. یہ حالات ہے. دیکھیے دو رائے آج بھی ہیں، آپ دونوں کے بیچ میں رہیے، اپنا جائزہ لیجیے اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم زبردستی ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دی اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ. کچھ نہیں ہوا سن کے. اور تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، ایک حمام میں سب ایک جیسے، برے ہی ہو لگے گا کوئی نہیں جب کوئی ایک غلط کرے گا، سب غلط کرو تاکہ سب اچھے لگے. لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. نفاق ٹیسٹ، جیسے ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایک بی پی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو چیک کرنا چاہتے ہیں نا نفاق ہے کہ نہیں اندر، کتنا نفاق ہے، تو اس کے کرائیٹیرین ہے آگے ہجرت، اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتی ہوں. اور اگر وہ ہجرت سے باز آ جائے تو جہاں پاؤ ان کو قتل پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حق سے ایگزیمٹ ہیں، یعنی مستثنا ہیں، جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اس طرح وہ منافق بھی اس سے بالا تر ہیں یا مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہیں، یعنی تم سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، دینداروں کے ساتھ مسجدوں میں بھی آتے ہیں، جمعہ خطبے میں بھی ہوتے ہیں، اور اپنی قوم سے بھی، یعنی دونوں طرح کی محفلیں رکھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں اور ویکینڈس پہ کہیں اور پارٹی کے نام پہ ہی سے. مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے، یعنی گناہ کے موقع کے نام پہ گناہ میں کود ہی پڑتے ہیں. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملے ان کو پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. حضرت عمر ہو تو آج کے دور میں اس کھلی حجت کا فائدہ اٹھائیں. ایک نظر سے سوچیے، اگر آج 2013 اس دور میں عمر فاروق آ جائیں، اللہ ایسے ایک میریکل کے طور پہ ان کو پوری دنیا کا چکر لگوا دے، پہچان لیں گے مسلمانوں کو، امت کی بیٹیوں، امت کی مائیں، امت کی بہنوں کو، امت کے مردوں کو پہچانیں گے؟ غیب تو نہیں جانتے نا، کوئی ان کو نہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے. ایک ٹور کروا دیں، ایک مسلمانوں کی شادی صرف دکھا دیں، پھر بعد میں پوچھے عمر معلوم ذرا گیس تو کیجیے یہ کس مذہب والوں کی شادی تھی، اور ایک تجارت کا بازار دکھا دیں اور ایک اسی طرح کی کوئی اور جگہ، ہم سب خود سے پوچھیں. دیکھیے تسلیوں والا قرآن بہت آسان ہے پڑھنا، لیکن خود اختصابیوں اور خود کلامیوں والا بڑا مشکل ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، خود سے پوچھیں. مجھے آپ سے پوچھنے کی، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک خود سے پوچھے، آج اگر مر جاؤں اللہ کے پاس جا جاؤں تو میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. کبھی کوئی نا سمجھ بندہ یقین کریں تعریف کرتا ہے نا، تو میں کانپ کے رہ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ اس کو نہیں پتا میں کیا ہوں، تیری نظر میں کیسی ہوں مجھے یہ بتا. مجھے صرف اس کی فکر ہے کہ میں تیری نظر میں کیسی ہوں. ان کا کیا، آج بات کریں گے کل بدل جائیں گے. تو دعا کیجئے کہ خود اختصابی کا اللہ موقع دے دے. کسی مومن کا یہ کام نہیں. یہاں سے اب عدل کا ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے. آج انسانیت کو عدل اور انصاف اور سکون دینا چاہتے ہیں تو قتل و غارت گری ختم کرنی پڑے گی. وہ جنگوں کے نام پہ بے گناہ شہریوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا، مارنا، ان کو مارنا ختم کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جتنی بے حیائی عام ہوتی ہے، جتنا زنا اور کلب اور نائٹ کلبز ہیں، اتنا قتل عام ہے. جہاں شراب ہوگی وہاں قتل ہوگا. میں نے خود امریکہ میں رہتے ہوئے 10-12 سال یہ چیز دیکھی. ہر تھوڑے عرصے کے بعد جب کسی بھی قتل کی بات پتہ چلتی تھی تو وہ کسی کنوینئنٹ اسٹور کا کے اندر کھڑے لڑکے کو کوئی قتل کرتا تھا جہاں شراب بکتی تھی. شرابی آتے تھے، نشے میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، گولی مار کے چیز لے کے چلے جاتے تھے. تو یاد رکھیے قتل آج کے دور کا ناسور ہے. کس طرح دنیا میں قتل ہے، صرف ایک دن کی اخبار پڑھ لے عام لگتا ہے اب تو. ہاں اتنے تو مریں گے. پچھلے دنوں میں کہیں تھی تو دو لوگ باتیں پیچھے کر رہے تھے، بھائی سنو آج کی کیا خبر ہے. کہا آج اتنے لوگ کراچی میں فوت مارے گئے 20-22. کہتا خیر ہے یہ تو اب عام بات ہے. اور بتاؤں جب یہ حالات ہو جائیں تو آپ سوچیے یہ آیتیں کیا کہیں گی. اگر ہم یہ آیتیں عام کر دیں تو قاتل کبھی بھی قتل نہیں کریں گے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے بھول چوک ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کرنے میں پہل کرے اسے فوراً یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں. اگر تم دنیا کا فائدہ چاہتے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے تھے. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق سے کام کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس آیت کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت میں 4 دن پہلے آنے کی توفیق دے دی ہے نا دوسرے لوگوں سے، تو آپ اپنی دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو جب گناہ کرتے اور غلط چیزوں میں دیکھیں تو اس آیت کو یاد کریں. کبھی کسی کو منافق نہ کہیں، کافر نہ کریں، اپنا دور جاہلیت یاد کر لیں قرآن کے سفر سے پہلے جو تھا. دعا کر دیا کریں ان کے لیے محبت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل بدل دے جیسے اس نے ہمارا دل بدلا. مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، کہاں آنے سے یہاں آنے سے، وہ تو سب مجبور ہے. بہرحال اب جو کوئی اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کا وقت بھی لگا، ٹائم بھی لگا. گھر میں تو صرف 3 گھنٹے میں سنتے ہیں نا، آپ کے تو 3.5 لگ جاتے ہوں گے آنے جانے کا وقت لگا کے. تو انشاءاللہ جو ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسٹرا پے کرے گا. اور ایکسٹرا پے آپ کو تو زیادہ ہوتی ہے اوور ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. اور جبکہ آگے سے کچھ کھانے پینے کی بھی امید نہیں ہے، اور جبکہ اس کے اوپر اتنی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں قرآن کے ترجمے کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول کرے اور ضائع نہ کرے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں ان آیتوں کو پڑھ رہی تھی تو ایک دم مجھے ایسے لگا، اب چونکہ جو پڑھتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے نا، ہمارے لیے چار چیزیں نا، درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور معافی کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ تسلی دی، جیسے اب آپ سب کے پاس بھی تو آپشن موجود ہے نا کہ آپ گھر سے سن لیں، لیکن آپ جہاں آتے ہیں نا، مجھے شروع میں کسی نے کہا کہ آپ جب جہاں خود کرا رہی ہیں تو وہاں آپ آن لائن کو نہ بتائیں بھی نہ ان کو کہ آن لائن پر، میں نے کہا کیوں، کہنے لگی کہ وہ پھر گھر سے سب سننے لگ جائیں گے، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ اگر ایک مثال دیتی ہوں آپ کو صرف چھوٹی سی، کہ آپ کو لگے، مثال ہے، میں نہیں کہہ رہی ایسا کرے خدا را میرے نام پہ کوئی بات باہر نہ نکالیے گا، آپ کو پتا چلے کوئی سنگر آیا اس شہر میں دوسرے شہر سے، اس کا نیٹ پہ بھی آ رہا ہے یہاں بھی آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ لائیو جائیں گے، ماحول کا مزہ ہوتا ہے۔ نیٹ سے تو آپ اس کے سانگ ویسے ہی سنتے ہیں، سیڈیز پہ تو آپ پہلے ہی سنتے ہیں ان کے گانے، صرف ایک سوچ ہے نا، اور آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف میرے سے نہیں آپ سیکھ رہے، آپ اس ماحول سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ آپ کی قدر کرے، یہ اصل میں تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کی، جو بھی جہاں جا کے سیکھتا سکھاتا ہے، تھوڑی سی کوشش کر کے اپنا محاسبہ کیا کریں کہ کیا میں اتنے پہ رہوں، سیل لگی ہو تو کیا گھر بیٹھ کے کہہ دیں گے جاؤ میرا بھی لے آنا حصہ؟ نہیں، دنیا میں تو ہم اتنے پہ کیے ہیں اور آخرت میں کیسے ہوں گے، اس کو سوچنا ہے۔ تھوڑی سی ایک بات آج کے لیے بتا دوں، چونکہ آج فرائیڈے ہے الحمدللہ جمعہ کا دن، کیونکہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کل اور پرسوں دو دن کا ہمارا وینیو چینج ہے، اس کا لیفلٹ جو ہے ویب سائٹ باہر موجود ہے، اس کے قریب ایک جگہ ہے ایزڈا، ایزڈا کے سامنے والی بلڈنگ ہے، بزنس سینٹر ہے کوئی، یہ پریمیم یہ اس کی پکچر بھی تھوڑی سی ان لوگوں نے ڈال دی ہے، کیونکہ کچھ ساتھی اگر کسی مجبوری سے اٹھتے ہیں تو مشکل نہ ہو، پریمیئر بزنس سینٹر ہے، اس کے اندر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، کل اور پرسوں دو دن کا ہمارا سیشن وہاں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ آج ہماری فرائیڈے کی جماعت یہاں ہم لوگ راز کے فوراً بعد ہم لوگ تلاوت وہ اذان چلائیں گے، اور یہاں ہم سب مل کے جماعت سے نماز ادا کریں گے۔ اگلی چیز ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں آج کا پارے کا جو تھیم سکن کے ساتھ ہے، تو آپ کے لیے ایک سکن کیئر کے لیے بھی کسی کو بٹھایا ہوا ہے، خود بھی آتی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہیں کہ تھوڑا سا ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے ہوپ فلی، تو آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن بھی ہے، کچھ سیمپلز بھی ہیں، آپ کو اپنی سکن کی کیئر کے بارے میں کچھ نیچرل ٹپس وغیرہ دینی ہے تو وہ دے دیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آن لائن والے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں کیوں نہیں ملیں گی، تو بہرحال جیسے بھی وہ اگر اینڈ پہ وقت ہوا تو ہم ان کو بھی لے لیں گے، نہیں تو بعد میں کچھ ایسی سکن کیئر کی ٹپس کہ جس کے ساتھ ہم اپنے یعنی اپنے اس حسن کو صحیح رکھ سکیں، کس کے لیے؟ اپنے خامدونی خامد کے لیے۔ چلیے اوز بلا پڑھیں، اب لگتا ہے کہ وہ موقع آ گیا کہ ہم تلاوت تھوڑی سی ایک دو آیتوں کی سن لیں، کیونکہ آج صبح سے نہیں سنی نا ہم نے۔ آپ لوگ سب مل کے کریں، یہ اس کو کھلنے میں ٹائم لگ رہا ہے، یہ جو آخری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، اس آیت کو سب مل کے پڑھیں، میں اوز باللہ پڑھتی ہوں، جو ہی میں خاموش ہوں گی آپ سب مل کے شروع کر دیں، اسے ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھی، آپ میں سے کس کس کا دل بہت بڑا ہے، وہ بات میں رک جائے، میں آپ سب کو اس کی ریکارڈنگ سناؤں گی۔ آج مجھے لگا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واقعی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ سب کو ساتھ مل کے پڑھنے کا بھی طریقہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 95 سے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے برعکس ان الذین توفاہم الملائکہ، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، اس کو ذرا بڑی دلگیری سے سنیے گا، تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، یعنی ہم جہاں رہتے تھے وہاں اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی اگر عمل نہیں کر سکتے تھے تو ہجرت تو کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جب اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بار بار یہاں ہجرت کی بات ہے، ابھی کیونکہ یہ ذکر آگے آئے گا سورۃ انفال اور توبہ میں بہت زیادہ، وہاں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ ہجرت کا سب سے ارلی درجہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، اور وہ کیا؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت، یہ سب سے پہلی شرط ہے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہ اور اپنی من پسند چیزیں ایسی جو اللہ کی نافرمانی کے چھوڑ کے اس کی فرما برداری کی طرف آنے والا بنا دے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر نماز میں کمی کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ صلاۃ القصر تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سفر کی حالت میں نمازوں کو مختصر اور جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، اچھا ایک سیکنڈ رک کے یہاں بتاؤں، یہ صلاۃ الخوف ہے، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گئے، جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی ذروہ وہ کر رہے ہیں، نیت بھی اچھی ارادے بھی اچھے، اور نماز کا وقت آ گیا، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اکیلے پڑھنے کی بجائے پھر بھی جماعت سے پڑھو۔ آپ اس طریقے کو سنتے وقت جو خود سے باتیں کریں گے وہ کیا؟ کہ جب میدان جنگ میں جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت اور وقت پہ نماز پڑھنے کی اتنی ہے، تو پھر عام زندگی میں نماز چھوڑنے اور مردوں کے بغیر کسی عذر کے مسجد سے ہٹنے کا کیا جواز ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی ہوشیار رہے اور اپنے اسلحے لیے رکھے، تاکہ کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو، تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی ہوشیار رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ہم نماز میں سب کچھ کرتے ہیں، ہر حال میں بندہ مومن نماز پڑھے۔ دیکھیں ہر وقت بندہ نماز کی حالت میں تو نہیں رہ سکتا، لیکن ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہ سکتا ہے، اور وہ کیفیت اللہ کی یاد ہے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وَلَا تَحِنُ فِبْتِغَائِ الْقَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے. یہاں سے لے کے آگے دو رکوع تک تقریباً ایک خاص واقعہ ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ خاندان اور برادری کے نام پر جھوٹی سچی رسمیں اور ان کی غلط چیزوں کو ماننا اصل میں یہ خیانت کی بات ہے. ایک واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دور میں, انشاءاللہ آیات سے بھی آپ کو کسی حد تک سمجھ آئے گا. آئیے اب سنتے. اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بد دیانت لوگوں کی طرف جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو, وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت والا یعنی گناہگار ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں کو ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف اس دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا, یعنی صرف رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ کسی کی سائیڈ لے لی, مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے, یعنی اگر ہم نے پچھلی زندگی میں کچھ کیا اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کمائے تو اس کی برائی مگر جو کوئی برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑے صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے تو ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. جیسے ہم سے ہمارے رشتہ دار غلط فیصلے کرا ہی لیتے ہیں پیئر پریشر کے نام پہ. دیکھو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کچھ بھی کہیں, اللہ کی فکر کرے انسان کہ وہ کیا کہے گا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے نہیں اور تمہارا کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ سب کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بڑا ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. کب جب راتوں کو جاگتے ہیں گاسپ ہوتی اور راتوں کی محفلیں باتیں. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نے کام کے لیے یا لوگوں سے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو یہ البتہ بھری بھلی بات ہے, یعنی کانوں میں باتیں کرنا اسلام کا مزاج نہیں, اس سے روکا گیا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو گئی تو اس قوم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جو قرار ہے. یاد کر لیں وہ جلی ہوئی تصویروں کو. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں, اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں, وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر لے کر رہوں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزوں میں الجھاؤں گا, میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے, اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے. یہاں دیکھیے بات آ رہی ہے کس چیز کی, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی. بہت ساری اس کی قسمیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت توحید کے لیے پیدا کی تھی, لوگ شرک میں آ کے تبدیلی کر دیتے ہیں. اللہ نے نیکیوں کی طلب رکھی تھی, انسان گناہ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا تھا, ہم دنیا کے اندر کھونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں اچھی بھلی بنائی, ہم اس فیچرز کو چینج کرتے ہیں. کہیں آج کے دور میں پلاسٹک سرجری کر کے, کاسمیٹک سرجری کر کے, کہیں کچھ شوق کی خاطر اپنے فیچرز بدل لیتے ہیں. بعض سبب دیکھیں کہ کچھ چیزیں کے علاج ہوتی ہیں. خدا نخواستہ حادثے میں کسی کا ناک مٹ کٹ گیا کچھ ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن صرف کچھ عرصے کے بعد فیچرز چینج کرنے کے نام پہ آج کل جاپنیز نوز ہے تو ناک کی ہڈی گھسوا دینا और अपने ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए उसमें सिलिकॉन की थैलियां रखना, ये सब कुछ इसमें आता है। इसी तरह इसके अंदर आप देखिए कि एक हदीस अमूमन पेश की जाती है, वो है प्लकिंग के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लम ने औरत के जिस्म पे जो बाल हैं उसके हटाने के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। आप काट उतार सकते हैं, गंदगी है, जेरे नाफ और जेरे आम यानी अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स के बाल उतारना तो वैसे ही लाजिम है, एक खास अरसे के बाद उनको साफ करना चाहिए, इससे बदबू और गंदगी का एहसास होता है। लेकिन जिस्म के ऊपर जहाँ बाकी बाल हैं, जिसको आप समझते हैं कि एक मर्दाना मुशाबियत है, इसके बारे में शरीयत में कोई नस नहीं है, खामोशी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहाँ खामोशी है उसमें रहमत है। यानी अगर कोई औरत सिर्फ अपनी सफाई की नीयत से या शौहर को अपने यानी अपने शौहर के लिए करे, कोई हर्ज की बात नहीं है, ना लाजिम है ना गुनाह है ना सवाब है, बस खामोशी है। चेहरे के ऊपर दाढ़ी और मूंछ यानी अगर आपकी चिन पे या आपके अपर लिप्स पे कोई बाल हैं, थिक हैं, जिसे आपको फीलिंग आती है कि ये औरत की निस्वानियत के खिलाफ है, कोई हरज नहीं, इस पे भी कोई नस नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप प्लकिंग कहते हैं। भवों के बाल आंखों के ऊपर फोरहेड और इसके साथ है, इसका इफेक्ट कि आज का पारा चूंकि लंबा था इधर नहीं, लेकिन आपको कल इंशाल्लाह कुछ इस पे दिखाते हैं कि आज आप हमने देखिए इनको देख के नहीं छोड़ना, अल्लाह के नबी का हुक्म समझ के छोड़ना है, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म इतने अप्रोप्रिएट हैं कि आज साइंस बता रही है कि इतने बारीक टिश्यूज हैं आपके इधर कि जब आप मुसलसल ट्विजर या धागे से अपनी इन चीज़ों को उतारते हैं तो आपकी आईसाइट कितनी वीक होती है, आपके ब्रेन पे इसका क्या असर होता है। लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, आप देखिए क्या होगा, इतने बुरी शक्लें तो नहीं लगती। अल्लाह के लिए क्या हम इतने चार बाल नहीं आज छोड़ सकते, ये हिजरत नहीं कर सकते, तो बड़ी बड़ी हिजरतों की हमसे कौन तवक्को रखे। तो बहरहाल इसके ऊपर यहाँ आप डिटेल सुनना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह इन आयतों की तफसीर में सुन सकते हैं। इस शैतान को जिसने अल्लाह की बजाय अपना वली और सरपरस्त बना लिया था, वो सरीख नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और उनको उम्मीदें दिलाता है। क्या वादे दिलाता है? प्लकिंग करके तुम खूबसूरत लगोगी। मैं सोचती सिर्फ इन चार बालों पे खूबसूरती है, इतना पक्कापन आ जाता है लड़कियों की शक्ल पे, अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी लगने लगती हैं एकदम जिससे वो प्लकिंग करती हैं। और शैतान क्या दिखाते हैं, कहते हैं खूबसूरत इधर एक एक बाल नोच रहे होते हैं, इस तरह एक एक गुना नोचने की जरूरत है। कोई हम इतने गौर से नहीं देखता, लेकिन वो अलीम बिजात सदूर लतीफुल खबीर हमारे नाम अमाल की छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। उसको नाराज करके रहमत आएगी भी कहाँ से? चार लोगों ने अगर हमें खूबसूरती का सर्टिफिकेट दे भी दिया तो खुदा न खास्ता वाली कैफियत आ गई तो क्या होगा? क्या आज हम अल्लाह के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते तो क्या हम उसके लिए बड़े बड़े काम करेंगे? दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें शैतान के इन वादों से निकाल के अल्लाह के वादों पर ले आए। शैतान के सारे वादे फरेब के सिवा और कुछ नहीं। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिनसे खुलासी की कोई सूरत वो ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें, इन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह से बढ़कर कोई बात में सच्चा नहीं होगा। कौन होगा अल्लाह से बड़ा सच बात में? आप कहते हैं कि जन्नत की औरत के जिस्म पे बाल नहीं होंगे, उसके बाल सजे होंगे। हदीस में आता है कि जिस्म पे बाल नहीं होंगे, मर्दों की दाढ़ी नहीं होगी। अगर आज मर्द दाढ़ी कटाते हैं तो ये भी फितरत के खिलाफ है। और आपको दाढ़ी कटाने के ऊपर भी बात अगर सुनना चाहते हैं तो सुना दे इंशाअल्लाह ताला, आपके मर्दों की खैर नहीं। बस दुआ करें जो ख्वाहिश आज दबाएंगे ना कल वहां मिलेगी। जन्नती औरत इतनी खूबसूरत होगी कि हदीस में कि आज अगर आसमान से नीचे झांके तो सूरज की रोशनी उसके आगे दब जाए, उसके दुपट्टे के पल्लू पे लगे हुए डायमंड्स अगर उसका कोना सिर्फ आसमान से लटका दिया जाए तो सूरज की रोशनी कम हो, दुनिया में रोशनी हो जाए। ये चार दिन की खूबसूरतियों से मिल भी गया तो क्या मिला? जो अल्लाह ने शक्लें बनाई हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। सिर्फ अल्लाह को नाराज करके ही क्या हमें खूबसूरती मिलती है? ये सिर्फ शैतान का धोखा है। और सब कुछ करके भी क्या कहते हैं कि हम जन्नती हैं? तो अल्लाह ताला कहते हैं लैसा बियमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब। देखो इन जामेकार ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मबनी है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। यानी तुम कहते हो मुझे जन्नत मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं। किसको मिलेगी? जो भी बुराई करेगा इसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी और मददगार ना पाएगा। और जो नेक अमल करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी जरा बराबर हक तलफी ना होने पाएगी। इस शख्स से बेहतर और किसका तरीका जिंदगी हो सकता है? आइडियलाइज करें और खुद कलामी करें कि अल्लाह हमें ऐसा कर दे। जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया यानी मान गया, सरेंडर कर लिया बंदगी आजजी, और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर यानी फोकस होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहिम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। अल्लाह हमें भी अपना दोस्त बना ले। آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا چکے ہیں, یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کر سکتے, جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. بالکل, اب سورت کے آخر میں سورت کے آغاز والا ٹاپک ہے, عورتوں کے حقوق تھے, یتیم بچیوں کے حقوق کی بات تھی اور اسی طرح سے اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کچھ شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں. اس پہ ہم بات ڈیٹیل میں شروع میں کر چکے ہیں اس لیے صرف ترجمے پہ اکتفا کریں گے. فرمایا ان یتیم بچیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح سے تم کرنے سے تم جن سے نکاح جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو, یہ وہ احکام ہے جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بےچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی. بعض لوگ یتیم بچیوں سے نکاح کروا لیتے تھے, کرتے تھے, بعد میں ان کے حقوق نہیں دیتے تھے کہ ان کا کون سا باپ ہے جو آ کے پوچھے گا ان کی کون سی ماں ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں آج ہی چھوڑ دو. اگر کل تم نے ان کو ذلیل کرنا ہے کہ ان کا پیچھے کون ہے پوچھنے والا, تو آج ہی ان کو نہ دو. آج اسی طرح ہم اپنے رشتے داروں میں بعض غریب بچیوں سے رشتے کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے, ساری زندگی اس کو پیستے ہیں اس بہو کو کیونکہ یہ بیچاری غریب گھر سے آئی ہے اور دوسری پڑھی لکھی ہے امیر گھر کی ہے, اس کی شان ہے. ایسا نہ کریں, کبھی وہ نیکی نہ کریں جو سنبھال نہیں سکتے, چھوڑ دیں ادھر ہی اور وہ کام کریں جو آپ کو اپنے لیول کا لگتا ہے. اگر کسی اب یہاں تھوڑا سا بات کر دوں, پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جب بگڑ جائے تو مرد اس کی اصلاح کیسے کرے گا, پہلے اس کی اصلاح کرے گا, اس سے پیار محبت سے بات کرے گا, اس کو نصیحت کرے گا, واعظ کرے گا, بات نہ بنے تو گھر میں رہتے ہوئے ذرا منہ موڑ کے سو جائے گا, دوسرے کمرے میں چلا جائے گا, عورت کو نہیں بھیجے گا کہیں. پھر بھی نہ عورت مانے, اور موسٹلی عورتیں مان جاتی ہیں جب شوہر اتنا بگڑ جائیں, پھر کوئی 5-10% رہ جائے گی تو ایک ہلکی سی چپت ودری بھو بننا تاکہ اس کے شوہر پہ جھٹکا لگے, بجلی کے شوق لگے اور اڑ جائے. وہ تو تھی بگڑی ہوئی عورت کی اصلاح, اب ان آیتوں میں بگڑے ہوئے شوہر کی اصلاح. آپ کے تو شوہر ویسے اتنے اچھے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں, ترجمہ ہی کافی ہے. اچھے ہی ہیں تو آپ کو یہاں چھوڑنے آتے ہیں اور جانے دیتے ہیں نا, تو اپنے شوہروں کی قدر کریں. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی غرض نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں, صلح بہرحال بہتر ہے, نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور اللہ سے اللہ کے ڈر سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں, تم چاہو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے. بس قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ. یہ دو بیویوں والے کی بات ہے, وہ بھی ہمارے کلچر میں نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی بہت بڑا ایک ایشو بنایا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انصاف کی کتنی کڑی شرط ہے. کہا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہی چھوڑ دو, یعنی نہ وہ بیوی رہے نہ بیوہ رہے. بعض مرد جو ظلم کرتے ہیں شادی کر کے لے آتے ہیں, پھر نہ ان کے حق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو ہی جائیں, نہیں بنی, پوری کوشش کر لی نبھا کی نہیں بنی, تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے, وہ دانا بھی نہ. یہ بھی عدل معاشرے کے کسی بھی معاشرے کے عدل کو خراب کرتی ہے چیز کہ لڑکیاں شرابی زانی پاپیوں کے بس پڑ جاتی ہیں, لیکن ماں باپ کہتے ہیں اب یہیں بسو, جانا نہیں, چھوڑنا نہیں. وہ روگی بن جاتی ہیں اور ساری زندگی گناہ کی زندگی بسر کرتی ہیں. کہ نہیں, عزت سے رہو, نہیں رہ سکتے, کوشش کر لو, حکم ڈال لو, تھرڈ پرسن کو لے آؤ, پورے سمجھوتے کرو, عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے. نہیں, پھر بھی شوہر کا مزاج بگڑا ہوا ہے تو پھر الگ ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں, وہ اس کو اچھی بیوی دے دے گا, تمہیں اچھا شوہر دے دے گا, کیونکہ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا بھی نہ. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. کیا؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی, کون سا تقوی؟ یہاں اس پارے کا تقوی آپ نے نوٹ کیا, معاملات والا تقوی, تعلقات والا تقوی ہے. اللہ کے معاملے میں بھی ڈرنا ہے اور لوگوں کے معاملے میں بھی ڈرنا ہے. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے, وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں, اللہ ہی کی ملک ہے ان سب چیزوں हाँ अल्लाह ही मालिक है इन सब चीजों का जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और कारसाजी के लिए बस काफी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। इसके बाद अगर गुनाह करें तो याद सोचें, मैं अल्लाह की मजबूरी नहीं, अल्लाह मुझे पटक के फेंकेगा, और अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी ना निभाई तो अल्लाह मेरे से अच्छे को ले आएगा और मुझे छोड़ देगा। जो शख्स महज सवाबे दुनिया का तालिब, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के बाद दुनिया का भी सवाब है और आखरत का भी, और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिलक़िस्त, आ गया फिर पारे का थीम अदल। आपने नोट किया कभी, आपने पहले इस पारे में अदल की इतनी चीजें नोट की थी, और आपको लग रहा है कि हर चीज का रब्त है, टूटी भी बातें तो नहीं लग रही ना, कोई जबरदस्ती की तो नहीं है। दोबारा उम्मत मुस्लिमा को एक आदिल नेशन बना के पेश किया इन आयतों में, शौक से सुनिएगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ का झंडा उठाने वाले और अल्लाह वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर और तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। क्या पता चला, अदल करना है चाहे अपनी माँ का नुकसान हो, भाभी का साथ दे दें अगर वो हक पे है, माँ का साथ ना दें, और आप अपने इन लॉज की बात करें अगर वो सच्चे हैं तो मैके का साथ ना लें। बात जब हम रिश्तों की बुनियाद पर हमदर्दियां बदल लेते हैं, ये जुल्म की बात होगी। फ्री के मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा इनका खैर ख्वाह है, बस अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो। और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। अल्लाह हमें रिश्तों में अदल वाला बना दो। या हम छोटा सा अपना मुहासबा करें, मैं बीवी होने के नाते कैसी हूँ, माँ होने के नाते, बेटी बहन, हर रिश्ते की तराजू पे अपने आप को तोलें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे इन रिश्तों में पूरा उतार दे। देखिए हर रिश्ता इम्तिहान का एक पर्चा है, अगर किसी एक में भी फंस गए तो पकड़ी जाएंगे वहां पुलजरात के कंदरा पे। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये क्या बात है, ईमान लाए हुए फिर भी लाओ, कौन सा ईमान, अमल वाला लाओ। अभी जुबान ने ईमान का कलमा पढ़ा है तो अब अमल से दिखाओ, इसकी तस्दीक करो, और इस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जिससे पहले वो नाजिल कर चुका, जिसने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और इसके रसूलों और रोजे आखरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए, इसको भी शोर से सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त आयत है, हिला देती है अंदर से बंदे को अगर समझ आता है। एक आंख में चोली है कुफर और ईमान की, कभी नेकी की तरफ कभी बदी की तरफ, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, और नतीजा क्या है आइए देखते हैं। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भटते चले गए, तो अल्लाह हरगिज इनको मुआफ ना करेगा। हर रमजान में तौबा, फिर ईद के दिन फिस गए, हर गम के मौके पर तौबा, फिर खुशियों में पकड़े गए। क्या हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है, एक जिगजैग चल रही है, एक सी सौ पे बैठे हुए, खुशियों में उछलने लगते हैं, गमों में दबकने लगते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये कुफर और ईमान की आंख में चोली खत्म कर दे। ना शुक्री, इस्लाम बेदीनी, लाइट को जलाएं बुझाएं, जलाएं बुझाएं, क्या होगा, फ्यूज भी होगी और आपकी आंखों पे बोझ भी डालेगी। ये लोग हैं आज माशरे का नासूर, जो इस दुनिया को कह रहे हैं कि देखो फुलां भी तो दीनदार है, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो अमल करते हैं, आप कोई नया कुरान पढ़े, वो तो फुलां दाढ़ी वाले बाहर थे उन्होंने कहा था सूद ले सकते हो, वो तो कहते हैं कोई हरज नहीं पड़ता तो सिर्फ दिल का होता है। तो ये कुफर और ईमान की आंख में चोली दूसरों को भी इस्लाम से रोक लेती है, अल्लाह ताला हमें ऐसा ना करे। फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए तो अल्लाह हर किसी इनको माफ ना करेगा और ना कभी इनको राह रास्त दिखाएगा। और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, देखिए निफाक का नुक्ता आगाज गैर मुसलमानों से दोस्ती से होता है। ये दोस्ती कौन सी, इसको सूरत माईदा में बहुत डिटेल से समझेंगे, इसलिए ये ना सोचें कि इससे मुराद उनसे ताल्लुकात है, नहीं, ये खास ताल्लुकात है जब उनका रंग आपके ऊपर आने लगता है, उसकी बात हो रही है। इनको ये खबर सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक सजा है, क्या ये लोग इज्जत की तलब में इनके पास जाते हैं। हम इज्जत के लिए इनके कपड़े और रंग रंग पहनते हैं ना, क्या हमारी इज्जत होगी, वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनेंगे तो बहुत इज्जत होगी। अल्लाह कहते हैं ये इज्जत के लिए जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जब तुम जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के खिलाफ कुफर बोला जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो वहां ना बैठो। हदीस में कि वो दस्तरखान जिस पे शराब सर्व हो वहां तुम नहीं बैठ सकते, क्यों, कि ये अल्लाह की आयतों का मजाक है, कहा वहां से उठ जाओ जब तक कि वो किसी दूसरी बात में ना लग जाए। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी इन्हीं की तरह हो, यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। کیونکہ دنیا میں بھی تو یہ بہت لائک مائنڈڈ تھے نا، تو اللہ ان کی کمپنی ان کے ساتھ ہی جہنم میں بنا دے گا. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی یہ کب اسلام والے ہمارے راستے سے نکلیں، بڑا سخت دین ہے ان کا، کب یہ راستے سے ہٹیں. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوتی ہے تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، فائدوں کے حریص. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا. یہ ہے دوغلی بات. دو کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں طرف رکھتے ہیں اپنا آپ، وہی بات جو پیچھے کی تھی کہ وہی گھر بسے گا جہاں شادی کے بعد فوکس ہو جائے لڑکی، پیچھے بھی دوستیاں ہوں گی تو پھر اس طرح کے حالات ہیں. منافق فائدوں کا حریص ہوتا ہے، وہ نفس کو پوچھتا ہے، جب فائدہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، جب نقصان ہوتا ہے تو کافروں کو جا کے کہتا ہے دیکھو اندر سے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو بس میں بس ان کا ساتھ دیتا ہوں، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی. اگلی آیتوں کو سننے سے پہلے جو آخری آیتیں ہمارے آج کے پارے کی، تھوڑا سا ایک منظر ذہن میں بنا لیں. جہنم کے اندھیرے، گرمی، پل سرات، سب کچھ، اور وہاں کے منافق، وہاں کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خبریں دے رہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے، کیونکہ تم دھوکے دیتے تھے. کیسے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، کفر اور اسلام کی آنکھ میں چولی، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا علامت ہے؟ مجھے اپنی دیکھنی ہے کہ کسی کی؟ اپنی دیکھنی ہے. کیا علامت ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے اٹھتے ہیں. کیا کہا؟ منافق نماز نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے، سستی کے مارے پڑھتا ہے، ڈیلے کر کے پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، بالکل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر رہتا ہے. دوسری، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتا ہے، ریاکار، دکھاوا، شو بازی، بتر ریا، اور لوگوں کی نظروں میں پمپ اینڈ شو. اور تیسرا، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، پوری نماز میں ایک دفعہ بھی لائن نہیں ملتی اللہ کے ساتھ کنیکشن کی. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، یہ چوتھی علامت ہے. دو کشتیوں کے سوار، مذبذبین، نہ دنیا والے ان کو قبول کرتے ہیں نہ دین والے. ادھر جاتے ہیں تو باتیں سنتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو باتیں سنتے ہیں. یاد رکھیے، منافق آستین کا سانپ ہے، دوست کے روپ میں دشمن ہے. یہ اس قسم کے ہیں کہ جو اس طرح کا آئی ڈیئر یو والا ایٹیچیوڈ، جاؤ پھر جو ہوتا ہے کر لو، ادھر اور ادھر کا، نہ تو یہ پورے ان کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ، جسے اللہ ہی بھٹکا دے اس لیے تم راستہ نہیں پا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ منافق اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کی تلاش میں بکروں کے ریوڑ میں پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر. اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہ کریں. آج اس پورے پارے نے دل کو بوجھل کر دیا، اتنا کچھ تھا، اب کریں کیا؟ اپنا محاسبہ کیا، بہت کمیاں بیشیاں دکھی، اب آخر میں چار سٹیپس ہیں منافقت سے اپ گریڈ ہونے کے. نفاق چھوڑ کے اسلام، سچے اسلام پہ آؤ گے، آمنو تابو، آمنو تابو اسلحو، اور ساتھ کچھ اور باتیں، غیر دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی. کیا؟ یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، تابو وسلح ہوا تسمو باللہ واخلص دینہ ہو. ہم میں سے ہر ایک ڈفرینٹ سٹیج پہ ہو سکتا ہے، غم نہ کریں، چل پڑے، ایک دن آئے گا، اخلاص آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور آخری آیتیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. لوگو، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خام خواہ تم کو سزا دے، تمہیں آگ میں ڈالے، تمہارے چہرے جلائے، جھلسائے، اگر ان شکر تم و امن تم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکر علیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان اور علم رکھنے والا ہے. یہ ہے اس پورے پارے میں اللہ کی محبت، تم شکر کرو گے اللہ تمہاری قدر کرے گا، تم نہ شکری کرو گے اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں ہم نے جتنی عدل والی باتیں پڑھی سنی اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر جو دھبے دکھ رہے ہیں ان کو مٹانے کے لیے ہم اور زیادہ اللہ کی بات سنیں, نہ کہ ایسا ہو کہ ہم اس سے پیچھے ہو جائیں. چونکہ ابھی بات ہوئی کہ ہم لوگ یہاں جمعے کی نماز, جی آپس میں بات کر رہے ہیں, مجھے لگا بات ہوئی. ہاں جی ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم یہاں سب مل کے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, اور الحمدللہ موقع ملا ہوا جگہ کا, تو آپ لوگ کھلی جگہ پیچھے استعمال کریں, کھلی گا ایک منٹ کے لیے, اور جو سسٹرز نکلنا چاہیں وہ نکل سکتی ہیں, اور جو پڑھنا چاہے ساتھ پڑھیں, اور جو اسکن کی بات تھی وہ کل کر لیں, ٹھیک ہے؟ ابھی کرنا چاہتے ہیں کہ کل, ٹھیک ہے؟ آپ کو جو اسکن کی ٹپس, آپ ایسا کریں کہ پیچھے چلی جائیں ریسپشن کی طرف, اگر آپ کو ون آن ون بیس پہ کوئی بات ان سے پوچھنی ہے کر لیں, لیکن کل آپ کو پریزنٹیشن کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی ہیلپ کریں گے اس میں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ابھی اذان کی آواز آئے گی آپ کو, اسی اذان کے دوران آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ ریسپشن پہ جائیں, ادھر جائیں نا, جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھیں, یہ لے لیجیے. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر و فضل جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پھول چک سے آ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے. پیچھے صفحے بنوائیں آپ لوگ, عشرت آپ لوگ پلیز صفحے بنوائیں. یہ لاسٹ ایئر کے سوالات ہیں, بتا دیں آج پر ہم یہ کریں گے یا پچھلے سارے ریکارڈ کر سکتے ہیں.